Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát, kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez a Rádió Cafén a Hétmesterlövésze. Egy új év és egy egészen új tematika. Mindenkinek nagyon-nagyon boldog új évet kívánunk, aki hallgat minket, és aki a jövőben fog. 0629986986 az SMS számunk, ez az, ami nem változott. Az évszámon kívül gyakorlatilag semmi nem változott. Puzsér Róbert és Magyar Dávid a mikrofonok mögött, és nagyon számítunk az SMS-eitekre, nagyon számítunk a hozzászólásaitokra, mindazokkal a filmekkel kapcsolatban, amelyekkel kapcsolatban ma meg fogunk szólalni. Hát úgy döntöttünk, hogy a mai tematika az teljen a propaganda jegyében. Mit jelent az a szó, hogy propaganda? Van egy tágabb, meg egy szűkebb értelme. A propaganda a szótág értelmében igazából a nyilvánosságot jelenti, a nagy nyilvánosság előtt zajló kommunikációt jelenti. De mi ennél most szűkebben értelmezzük ezt a fogalmat, és azt mondjuk, hogy a propaganda az valami olyasmi, ami a te fejedbe agitálni akar egy tartalmat. Manipuláció, befolyásolás. Igen, de a szónak, hogy mondjam, bizonyos értelemben minden propaganda, mert hiszen... Hát az, hogy mit beszélünk, ez már propaganda. Ha el akarok mondani neked valamit, és szeretném, ha megértenél valamit, akkor én már propagálok valamit, egy ideológiát, tulajdonképpen az én gondolatom, ami a fejemben van, az már egy ideológia, amelyet szeretnék átvinni a te érzékszerveiden, leginkább ezúttal a hallásodon keresztül, a fejedbe, hogy abban egy gondolatot ébresszek, és hát hosszabb távon egy meggyőződést. Tulajdonképpen meg akarlak győzni téged valamiről. Át akarom vinni az én érzésemet, gondolatomat, az én meggyőződésemet te hozzád. Miért is fontos átvinni a meggyőződésünket, a gondolatunkat, vagy ha nem is meggyőződés, de legalább egy eszmét, egy ideológiát a másik ember fejébe. Miért tartja szinte minden rendszer fontosnak, sőt a legfontosabbnak azt, hogy meggyőzze az embereket arról, hogy az, amit ő hirdet, az nem csak, hogy igaz, hanem neked azt el is kell hinned. Tehát, hogy te higgyél abban. Minden rendszer bele akarja tuszkolni a fejünkbe az ő saját igazságát, ami egyáltalán nem az egyetemes igazság, éppen csak egy a sok közül, a történelem ezeket általában a szemét dombjára hányja idővel, és mégis mindegyik azon van, hogy milliók fejébe belepumpáljon valamit. Miért? De miért van ez vajon is? Az a nagy kérdés, hogy itt arról van szó, hogy ők tényleg hisznek egyfajta igazságban, egy magasabb rendű igazságban, és arról akarnak meggyőzni, vagy inkább arról van szó, hogy van egy elit, amelyik jó pozícióban van, éppen a húsos fazék mellett van, és szeretne a húsos fazék mellett maradni. De hát az mégiscsak kevés ideológiának, hogy én a húsos fazék mellett szeretnék maradni. Mondjad utánam! Puzsér elvtárs a húsos fazék mellett akar maradni. Ismételd! Ez valahogy kevés. De ez minden rendszernek kevés, hanem ehhez költeni kell valamit, és ez már szinte költészet. Tehát ilyenkor valami magasabb rendű igazságra hivatkozva kell a Puzsér elvtársnak a húsos fazék mellett lenni, igaz? Ilyenkor szokták a bankárok az internacionálét énekelni, és a hallgatóság fejében valahogy mégsem keletkezik diszonancia. Igen, érdekes módon. Ha már itt tartunk, mi lehet az ideológiai mag, ami mégis a propagandát, minden egyes létező propagandát valamilyen módon összeköt, hiszen sokféle propagandát ismerünk. Ismerünk állami propagandát, de ismerünk üzleti propagandát is, és valamikor a kettő összemosódik, ezt hívjuk kínai népköztársaságnak mostanában, amikor az állami meg az üzleti, az már-már teljesen elválaszthatatlan egymástól. Azt mondanánk, hogy a yin és yang, de az már teljesen összeolvadt, vagy teljesen egymásba mosódott. Számomra egyébként propagandák közül a leginkább a szocializmus propagandája, méghozzá a fogyasztást élénkítő propagandája volt a legviccesebb vagy legérdekesebb. Abban a rendszerben reklámoztak termékeket, amiben nem volt más termék. Tehát például hirdették mondjuk a takarékszövetkezetet, de hát csak az volt. Vagy hirdették azt, hogy vásároljál nem tudom milyen kesztyűt, de hát csak olyan kesztyű volt. Tehát értelmetlen volt ezeket a dolgokat hirdetni, mégis valahogy úgy érezték, hogy a televíziózás akkor az igazi, ha vannak benne reklámok. Hát igen. Először a felnőtt társadalom, majd pedig a héliummal terhelt gyerekek voltak azok, akik megénekelték a Véres Hurkának a himnuszát. Tulajdonképpen arról beszélünk, hogy a marketing propaganda, amely a szocializmusban egészen más jelleget öltött, mint manapság, az mintegy felkészített minket arra, hogy a rendszerváltás után mi vár ránk. Aztán mégis, mintha nem nagyon lennénk immunisak ez iránt. Az a propaganda, ami akkor zajlott, az egészen más volt, mint a mai. Ma arról van szó, hogy a fogyasztást ösztönözni kell, a fogyasztási igényeket azokat szélesíteni kell, meg kell te benned teremteni egy igényt az iránt, amiről azt se sejted, azt se gondolod, hogy egyáltalán akarod, vagy azt se gondolod, hogy egyáltalán létezik. A reklámokkal létre kell benned hozni azt az igényt, tulajdonképpen fogyasztóképes keresletet kell generálni. Itt erről van szó. A szocializmusban egészen más volt a helyzet. Volt egy csomó hurka a raktáron, és nem nagyon ment el. És akkor azt mondták, hogy van hurka emberek, gyertek, most lehet venni hurkát. És rohantak, hiszen a hurka az nem volt mindennapos cikk. Igen. És itt ténylegesen arról van szó, hogy itt nem volt, tehát hogy ez a reklám itt most a hurkát reklámozta. Tehát nem ennyire hurkát. Abszurd, tehát Monty Python nem tudna jobbat kitalálni, mint az, hogy a véres és a májas hurkát reklámozzák hélium hangon énekelő gyerekek. Tehát igen, nincs. Igen. Szóval, mi a propaganda? Mi a propagandának a kulcsa? És valójában a propaganda tárgya az a folyamatnak a célja, vagy az eszköze. Arról van-e szó, hogy a propagátorok azok nagyon hisznek valamiben, és azt az üzenetet akarják átvinni, vagy leginkább abban a pozícióban hisznek, amely pozíció az övék, és kell költeni ehhez egy hősi költeményt, mert hogy önmagában azért nem büszkék arra a nyers és ordinári ordas hatalomvágyra, amely fűti őket az iránt, a pozíció iránt, amiben éppen vannak, ezért egy hősi költeményt kell írnie köré, és ez a hősi költemény az, amely politikai ideológia gyanánt aztán majd átmegy az embereknek a fejébe, és ez válik propagandává. Most még az is lehet, ami ennél egy fokkal még gusztustalanabb, hogy lehet, hogy a tömegeknek szüksége van erre. Lehet, hogy a tömegek nem tudnak úgy élni, hogy nincs egy eszme, vagy egy gondolat, ami összetartja őket, ami nem szétzilált egyének sokasságává teszi őket, hanem egy nagy tömeggé, és lehet, hogy nekik időnként arra van szükségük, hogy megmondják, hogy most abban kell hinni, hogy a kommunizmus a jó, vagy most abban kell hinni, hogy a fasizmus a jó, vagy most abban kell hinni, hogy a szabad piac a jó, és amit miután ezt a mantrát mindenki elkezdi mondani, onnantól kezdve nagy boldog közösséggé változnak. Itt az a fontos kérdés, hogy van-e lényeges, és nem pusztán strukturális, hanem tartalmi különbség az üzleti célú propaganda, vagyis a reklám, hagyományos értelemben reklámoknak hívjuk ezeket, és az állami célú propaganda, vagyis a, hogy is fogalmazza? A politikai propaganda és a marketing propaganda. Igen, e között a kettő között, mert a politikai propagandával kapcsolatban mégis úgy érzem, hogy egy táborba akarja terelni a társadalmat. Egy nagy közösségbe akarja terelni a általában a vezérnek a lábai elé akarja terelni a társadalmat. Na jó, de melyik multi nem szeretné ugyanezt? Az üzleti propaganda az igen, de egyetlen multi sincs még jelen pillanatban, amelyik annyira uralna a piacot, hogy képes lenne ilyesfajta propagandára szerte, vagy szert tenni akár, vagy ilyen propagandát gyakorolni. Az üdítő italok piacán két cég van, mondjuk, globálisan. Jó, de az a globális piacnak csak egy nagyon szűk szegmens az üdítő italoknak a piaca. Én csak arról beszélek, hogyha mondjuk végignézel egy reklámblokkot, sokkal inkább az az érzése az embernek, hogy atomizálja a társadalmat, tehát hogy nem kollektivizálja, hanem egyénekre bontja. Tehát mindenkihez személy szerint szól, valami személyeset próbál belőled, légy egyéni, valósítsd meg önmagad, de szerintem ennek vagy annak, vagy amannak a terméknek a segítségével. De szerintem ez most csak egy éppen aktuális trend, ez, hogy most légy egyéni, légy önmagad, ez most csak pont ebbe a korba illesztve mondjuk az elmúlt 10 vagy 20 év szocializációjának megfelelően hangzik. Egyébként lehet, hogy 20 év múlva, amikor mondjuk a kínai típusú világszemlélet fog uralkodni, tegyük fel a világon, most ez csak egy utópia, akkor meg a közösséget fogják hangsúlyozni, akkor a kollektivitást, mert a cégek azok rugalmasak, azoknak ehhez alkalmazkodniuk kell, hogy éppen ki diktál és mit. Ma az individualizmus az, ami az alapeszmény, a kínaiaknál meg éppen a kollektivizmus. Ez lehet, hogy meg fog fordulni, és egyszer csak nem azt fogják, hogy mindenki legyen színes és egyéni, hanem legyen mindenki egyforma. Tulajdonképpen ezeket jól lehet váltogatni, az az igazság. És főleg azért, mert a lényeg a reklámnak mégiscsak az, hogy a termék neve hangozzon el benne, és lehetőleg ne egy túlságosan terhelő, ne egy túlságosan negatív környezetben hangozzon el. Tehát, hogyha egy vonzó környezetben hangzik el, akár úgy, hogy valósítsd meg önmagad és válj egyénivé, akár úgy, hogy csatlakozz egy vidám és boldog csapathoz, vagy bármi egyéb, akkor is elhangzik benne az adott terméknek a neve, mondjuk az, hogy véres hurka, hogy más nem mondjak most, akkor az jó is, az a reklám már is működik. Tehát tulajdonképpen ez a marketing szakma, vagy marketing tudománynak is szokták néhol ezt a módszertant hazudni. Ez semmi másról nem szól, mint hogy hangozzon el benne a terméknek a neve, és mutassuk meg a hirdetésben a terméknek a logóját. És ha ez megvan, és történetesen nem valami fekáliával, vagy nem erőszakkal, vagy nem valami teljesen azonosulhatatlan jelenséggel párosítva van jelen, hanem valami vonzóval, valami szép nővel, vagy már ha éppen az undort akarják eladni, illetve az undorból való kiutat, hát mondjuk egy tisztítószer esetében, vagy igen, a terror elleni háború esetében, akkor persze... Vagy politikai propaganda akkor esetében. Akkor persze ocsmányságokkal kell fűszerezni. Szóval nem egy annyira bonyolult, tehát ez a, akár a politikai, akár az üzleti marketing. A film úgy indulna, hogy látunk egy gyereket, akit úgy hívnak, hogy Karcsi. Ő az osztályban a legtakarékosabb gyerek. És minden nap 5 forintért vesz takarékbélyeget, mert mindenki tudja, hogy biciklire gyűl. És azt is mutatnám, amikor a Karcsi leviszi az üres üvegeket, meg a régi újságokat, és azt a pénzt is bélyegekre költi, nem pedig csak fagyira és rágóra. És aztán látnánk, hogy évvégén a Karcsinak van biciklije, és nagyon örül, és akkor a többi gyerek egy kicsit irigykedik, de elhatározzák, hogy ők is gyűjtenek focira, meg sátorra, meg magnószalagra. És így szép zenével vége lenne a filmnek, és ráírnánk, hogy iskolai takarékbélyeg. És sokat vetítenénk a tévében, hogy minden gyerek takarékoskodjon. Hát igen, az jó, ha a gyerekek takarékoskodnak. Nekem egyetlen egy kérdésem van. Miért nem jó, hogyha elrakja a pénzt, és úgy takarékoskodik? Miért vegyen takarékbélyeget? Miért kell a takarékbélyeg? Tehát miért kell, hogy abból, azért, mert ha takarékbélyeget veszel, világos, akkor az állam kamatoztatja a pénzedet. Az állam akkor kezeli, már igen, is nála van, már igen, is tőle függsz. Igen, és ráadásul ő forgatja, ugye? Tehát egy kicsi kapitalizmus a nagy szocializmusban. Ez a kapitalizmus kis fortéjai, amiket a nagy Kádár János bácsi, azért vegyél takarékbélyeget, Kádár János bácsinál jó helyen lesz a pénzed, lehet, hogy kamatos kamattal fogja majd azt megforgatni. De lehet, hogy inkább szuperinflációt kapsz cserébe, ki tudja. Egyébként megjegyzem, nekem volt ilyen kis takarékbetétkönyvem, de én abból soha egy fillért, egy árva fillért nem láttam viszont. Volt benne néhány kis bélyegecske, és egy petákot nem láttam belőle viszont. Nekem autónyereménybetétkönyvet vett apám, és mondta, hogy majd ebből majd egyszer előbb-utóbb autó lesz, és volt is sorsolás rendszeresen, de autó az nem lett belőle sohasem, viszont nem kamatozott. Pedig az autó takarékbetétkönyvnek az a lényeg, hogy nem kamatozik, viszont autót sorsolnak, amit aztán valahogy nem kapsz meg. Pedig lehetett volna egy 100-as Skodád, mekkora király lehettél volna. Gondolj bele, 8 évesen. Szóval, a mai adásban a 10 valaha volt legförtelmesebb, legundorítóbb propagandafilmet fogjuk prezentálni a számotokra. Melyik az a 10 film? Egyébként sokkal, de sokkal több felvetődött bennünk, de hogy mondjam, nem inkább egyszerű kiválasztani a legundorítóbb. És inkább azért tizet arra törekedtünk, hogy a lista színes legyen. Tehát lehetett volna kifejezetten csak a náci és a kommunista propagandák közül, mert azok önmagukban kiadnak százat. Tehát, hogy lehetett volna csak onnan csemegézni, de direkt olyanra állítottuk össze a listát, hogy lehet, hogy vannak gusztustalanabb filmek, amiket ti még betennétek, de igyekeztünk színessé tenni a listát azzal, hogy nagyon sokféle lesz benne. Sziasztok, mi a címe annak a filmdrámának? Kérdezi a kedves SMS író, de nem lőjük le a poénját, mert ezzel lelőnénk. A Nem félünk a farkastól című drámára gondol a kedves SMS író. Örülünk, hogyha tudtunk segíteni ez ügyben is. Ez a reklám mennyire komoly volt? Azt vágjátok, hogy naponta kétszer, de lehet többször is. Azt írja, hogy véres hurka, májas hurka, ez erre vonatkozik? Feltételezem, már hogy naponta kétszer is lehet akár enni májas hurkát, nem tudom, a szív gyógyászom, az lehet mást mondana. Srácok, a takarékbélyeg nem más, mint az állam, mint államkötvény, amúgy a hozama korrekt volt. Korrekt volt, csak én nem kaptam, igen, viszont. Hát igen, egy darab bank létezett, az volt a takarékszövetkezet, nem volt az OTP is, de mindkettő állami volt, igazából tök mindegy, tehát volt két állami bank, remek. Egyébként ez ugyanolyan, mint a pártrendszer. Lengyelországban például több pártrendszer volt, de mindegyik párt az állampárt volt. Tehát hát jó, igazából a hazafias népfront is ennek volt. Nálunk is volt hazafias népfront, meg KISZ, aztán még sem volt. Ja. Szóval, lássuk tehát, melyik az a 10 film a filmtörténetben, amely a mi szerintünk legalábbis a legköpedelmesebb, legundorítóbb propagandafilmnek tekinthető. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A 10. helyezett a Libanoni keringő című izraeli animációs film. Most itt nem vagyunk könnyű helyzetben, mert viszonylag nehéz egy ilyen filmet kritizálni, de tulajdonképpen egy korrekt tartalmú film. És meglehetősen profin van megcsinálva, tehát kifejezetten jó, látványos és szép, és érdemes megnézni amellett, hogy nekem azért egy kicsit így húztam a számat, nekem forgott a gyomrom bizonyos pillanatokban. Ami miatt szerintünk csúnya-csúnya propagandafilm az az, hogy van ugye az 1982-es libanoni háború Izrael és Libanon között. Abba, hogy ki a hibás, meg ki provokált, meg ki milyen bűnöket követett el, ne menjünk bele. A film azt állítja, hogy volt egy szörnyű mészárlás. Egyébként volt is egy szörnyű mészárlás. Egyébként valóban volt, tehát nem ezt állítja. Nagyon dokumentumszerű, olyannyira, hogy a filmben szereplő rendező az a saját nevével szerepel a rajzfilmben. A legfurcsább, hogy ez egy animációs film. Ilyen animációs filmet nem is nagyon láttunk még eddig. Egyébként nem is teljesen érthető, hogy miért pont animációs filmben csinálták meg, amikor ez lehetett volna egy egyszerű dokumentumfilm, de valószínűleg azért, mert vannak benne szürreális álom képek, és azokat így rajzzal sokkal szebben és jobban lehet megcsinálni, tehát sokkal inkább átjön a propaganda magyarul, hatásosabb, hatékonyabb. Szóval ami miatt ez gusztustalan, az az, hogy ezt a szörnyű mészárlást, ezt úgy állítja be a film, hogy erről az ott állomásozó izraeli csapatok mit sem tudtak. Nézték, elszörnyedve nézték, ahogy a keresztény milíciák lemészárolják a palesztinokat, és ők ezen annyira megbotránkoztak, a megszálló csapatok, annyira felfordult bennük a világ, hogy egyszer csak kitörölték az emlékezetükből. Ja. Tehát maradjunk annyiban, hogy Izraelnek azért ennél sokkal, de sokkal súlyosabb háborús bűnei is vannak az elmúlt évtizedekben. Tehát azért a Gázában zajló tömeges mészárlások, vagy akár különböző ciszjordániai palesztin falvaknak az eldózerolása, csak hogy más ne említsek. Tehát, hogy mondjam, az, hogy amikor a keresztény milíciák által elkövetett vérengzést folytják le a saját tudatalattiukba, hát azért ennél azért az izraeli hadseregnek több lefolytani valója van. Ennél azért többet láttak ők. Ők maguk is elkövettek ehhez hasonlóakat. Tehát, hogy ez, tehát, hogy mondjam, itt ez azért visszataszító, mert ez itt az izraeli propaganda úgy csinál, minthogyha szembenézne bizonyos bűnökkel, de érdekes módon nem a sajátjaikkal. Pedig az ember azért úgy megy be egy ilyen filmre a moziba, hogy na, hát az izraeli-libanoni háborúról szóló izraeli animációs film, ez egy szembenézés lesz. Na, igen, hát ez komoly szembenézés lesz. És aztán mivel néznek szembe? Szembenéznek a keresztény milíciáknak a mészárlásával néznek szembe. Egyébként ez egy megtörtént eset, és ami azóta már kiderült, hogy igenis, az izraeli hadseregnek a fennhatósága alatt, az izraeli hadseregnek a katonai fennhatósága alatt, és az izraeli hadseregnek az asszisztálásával zajlott ez a mészárlás. Nem izraeliek mészároltak, hanem keresztény milíciák mészároltak, de azok a bizonyos palesztin menekülttáborok, ismétlem menekülttáborok, ahol gyerekeket, nőket, meg mindenféle civileket, mondom menekülteket mészároltak ezek a keresztény fegyveresek. Ez akkor az izraeli csapatoknak a fennhatósága alatt áll. Olyannyira, hogy erről az akkori védelmi minisztert, Ariel Sharont is tájékoztatták, aki viszont nem tett semmit, viszont cserébe később, mondjuk 20 évvel később elnök lett. Szóval nem így képzeljük el a korrekt szembenézést, ezért nálunk a 10. helyezett a libanoni keringő. A 9. helyezett mai listánkon... A 9. helyezett nem más, mint a Sziko, vagy Szájkó, vagy hogy kell ezt jelenteni? Szerintem Sziko, mint Szik, az ez a beteg, benne, ez az egészségügyről, vagyis az egészségügyi rendszerről, az amerikai egészségügyi rendszerről szóló Michael Moore filmről beszélünk. És itt lehet, hogy elővehetnénk egy fél vagy egy évvel ezelőtti adásunkat, amiben éppen arról beszéltünk, hogy nézzétek meg, mert nagyon jó film, éppen propagáltuk. Igen. Valóban az érdemes megnézni. Volt, igen. Pláne akkor volt érdemes megnézni, amikor Magyarországon hasonló átalakítást próbáltak véghez vinni a társadalombiztosítás rendszerében, próbálták a magyar TB-t olyanná tenni, a magyar egészségügyet, mint amilyen az amerikai. Mint amilyen az amerikai, a szlovák és a csilei. Ezen a három helyen kívül nincsen sehol privát kézben lévő társadalombiztosítási rendszer. Itt nem arról van szó, hogy bizonyos kórházak magánkézben vannak. Itt nem arról van szó, hogy bizonyos egészségügyi szolgáltatások azok pénzért vehetőek igénybe. Itt arról van szó, hogy a társadalombiztosítási rendszer, tehát az egészségügy rendszere egy országban az magánkézben van, magánbefektetőknek a tulajdonában és a működtetésében áll. Most ennek köszönhető, hogy az USA-ban a lakosság 10%-a, tehát minden 10. ember társadalombiztosítás nélkül él, ez 30 millió embert érint, hát az úgy három magyarországnyi embernek az USA-ban, ha bármi baja van, és bemegy egy kórházba, akkor széttárják a karukat, hogy bocs, mi nem tudunk segíteni. Na most szerencsére nálunk ez a rendszer nem valósult meg, és talán úgy tűnik szerencsére Amerikában pedig Obama elnöklete alatt bevezetik a részben állami, részben magánkézben lévő egészségügyet. Ez már hatalmas előrelépés. Lehet, hogy többek között a Szikó című filmnek pontosan köszönhető. Lehet, hogy köszönhető Michael Moore-nak, aki egyébként jó és élvezetes filmet csinált, mint ahogy mindig az szokott, de ez is tele van ordas csúsztatásokkal, szörnyű elfogultsággal, és rettenetes közhelyes propagandával. Hát igen, meg behajózik Kubába, ahol aztán demonstratíve felmutatja, hogy a Kubában zajló rendszer, ami hát ugye maga a sátán, ugye ott a szocializmus, az is mennyivel emberségesebb, és mennyivel... És az amerikai polgárok, akiket magukkal vitt Kubába, azok könnyekre fakadnak a igen, fantasztikus azok a beteg amerikaiak, akiket nem lát el az amerikai társadalom. Azokat Kubán meggyógyítja. Igen, Kubában igen. Fidel Castro elnök úrnak a védőszárnyai alatt gyógyulhatnak. Szóval azért Michael Moore-nak is van némi tudása arról, hogy hogyan kell manipulálni az embereket, és hát erőteljes kritikát kapott az amerikai jobboldaltól ez a film. Ennek ellenére viszont fantasztikus bevételeket produkált, az első héten valami 4,5 millió dollárt hozott Amerikában, tehát megéri, üzletileg megéri ilyen ocsmány propagandát készíteni. Nem vagyunk elnézőek a nekünk tetsző propagandával szemben sem, ezért 9. nálunk a Szikó. Mi örülünk, hogyha a Szikónak a magyarországi bemutatása akár csak néhány embert is cselekvésre szólított, és talán egy kicsit ennek is köszönhető, hogy Magyarországon is megbukott ez a neoliberális kísérlet, miszerint a egészségügyi rendszert mégis csak magánkézbe kéne adni, hiszen az, aminek nincsen gazdája, az elkanászodik, vagy valami ilyesmi. Persze miért is ne lenne gazdája, hiszen az állam az létezik. Mi meg rendszeresen megválasztjuk ezeket, meg hatalmas pénzeket fölemésztenek különböző intézményeik, meg különböző működési, nem tudom én, rendszerékbe folyik el a pénznek a tömkelege. Tehát én nem látom be, hogy miért lenne gazdátlan az, amire ennyit költünk. Tehát az államra miért mondják azt, hogy az nincs, ők csak szeretnék, ha nem lenne. Egy szó mint száz. A 10. helyezett a minden idők legförtelmesebb propagandafilmjeit tartalmazó listánkon a libanoni keringő volt, a 9. pedig a Michael Moore-nak a filmje a Szikó. Imádnivaló, ahogy elhangzott az, hogy szexisebben a Kádár rendszernek a propagandagépezetében is azért egy bizonyos egészen kis részt a szexualitás azért már elmart. Nyilvánvalóan érezték ők, ami ma minden óriás plakátról és minden tévés reklámról visszaköszön, hogy ha egy-két mellett is feltesz az ember a képre, akkor bizony jobban fogy a termék. Szexel lehet eladni, minden, bármit szexel lehet eladni. Itt például mindenféle zöld meg narancsárga anorákokat árulnak azzal, hogy szexisebben. Komolyan érdemes megnézni egyébként a reklám zenéjéhez tartozó filmet, tehát azokat a képeket, ahol az nem tény anorákokban építik a házat, meg nyírják a füvet, és de egyáltalán az ember elképzeli, hogy ez szexisebben, de azért érezték ők, hogy az új rendszernek az ideológiája az mégiscsak a szexuális forradalom. Tehát mégiscsak a szexualitás, a szexualitásra tényleg azt lehet mondani, hogy az egy valóban személyre szabott, kifejezetten a te személyedre szabott ideológia. És hát azt nyugaton hamarabb felismerték, hogy az elfolytott szexuális energiák iszonyú nagy robbanásokat tudnának előidézni, ezért a szexuális szabadosság az segíti a társadalmi békének a kialakulását. Tehát könnyebben kontrollálható az a tömeg, amelyik a szexuális energiáit megfelelő módon levezeti, mint az, amelyik folyton elfolytja. Persze, ha háborúra szeretnénk használni az embereket, ha harcra, akkor az a jó, hogyha nem élnek szexuális életet, mert akkor iszonyú feszültség van bennük, és akkor le lehet velük támadni egy országot, és ott mindenkit meg lehet erőszakolni. Na most gondoljatok azért csak bele, itt ebben a bizonyos reklámban az egyenruhát hirdetik. Tehát itt konkrétan arról van szó, hogy uniformizálni kell az embereket, ne lehessen már a saját hülye farmergatyádban, meg a saját hülye pólódban építeni a házat, hanem igenis a munkaruházati cégnek, a munkaruházati állami vállalatnak a munkaruháiban kell építkezned, és ezt pedig egy ilyen egyéni érdekre hivatkozó, hogy ebben kecsesebben, szexisebben, sokkal becsesebben. Nem arról van szó, hogy minden rohadt munkás ebben az országban úgy fog kinézni, ahogy Kádár János elvtárs előírja neked. Ez valami hogy fantasztikus, hogy téged próbálnak meggyőzni arról, hogy neked mennyivel jobb, a te neked személy szerint mennyivel jobb az, hogyha ugyanúgy nézel ki, mint a kollégád, meg annak a kollégája. Na de hát nem erről szól minden rendszer? Előtte még ha épp állj le a cigivel, vagy állj tőlem odébb. Dohányod a füstben csak elég. Nem félsz, hogy ég. Hagyd már abba. Hagyd már abba. És kész. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Kiteremtette az embert. Aki letépett egy fűszálat, elsőként fogta össze tövét annak végével, s így szólt. Bezárom. Aki járás közben először figyelte meg, nem a dolgok maradnak el mögöttem. Én megyek. Aki elsőként fogalmazta meg a nyilvánvalót. Meg fogok halni. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Csókolom Ákival. Ági, szürk gyümölcsnektár. 6 féle gyümölcsből. Ági, van. Egy káziós pillanat Ágival. Nagyon-nagyon köszönjük a sok SMS-t, amit küldtetek nekünk. Annyira vártalak benneteket, írja nekünk Viki. A mai műsor is nagyon érdekes, mivel mi pedig örülünk, ha tetszik. Számomra sok reklám fasiszta eszközökre épít, írja a másik SMS író. Vegyél tisztítószert, mert felzabálnak a bacik. Ellenségképkeltés és megoldás felajánlása. Igen, a terror elleni háború ugyanerről szól. Na igen. Nagyon-nagyon bájosak ezek a hirdetések. Talán azért, mert a marketing, olyan, mintha a marketing szakmának a gyerekkorát figyelnék. A születésénél lehettünk jelen a 80-as években. Igaz, hogy akkor már nyugaton virágzott, de nálunk éppen úgy született, hogy így senki nem értett hozzá, és elkezdték valahogy csinálni a semmiből. Hát igen, itt hallhatjuk, hogy miből lesz a cserebogár. Na most ez a rendszer ez nem állta ki az időpróbáját, ez jól megdőlt. Kérdés, hogy az a rendszer, amelyik benyomakodott a helyére, amit most jelenleg élünk, ez kiállja az időpróbáját. Egyelőre úgy néz ki, hogy nagyobb kihívással néz szembe, mint az emberi tudat manipulálása. A környezetet ugyanis nem tudja manipulálni, csak rombolni egyelőre. De már az, hogy mondjam, már ezek a reklámok is egyfajta korrumpálódása volt annak a rendszernek, hiszen az a rendszer az arra az elvre épített, hogy mindenkinek az igényei szerint. Ugye? Ez volt a szocializmusnak az alapvetése, hogy mindenki a szükségleteinek megfelelően részesül a javakból. Akkor minek van szükség reklámra? Pontosan nem az igényei szerint. Ez a rendszer, amiben élünk, ez mondja azt, hogy az igényei szerint olyannyira, hogy még az igényeket kicsit generálják is. Hát nem is kicsit. Akkor szükségletekről beszéltek, ma igényekről, vágyakról. Na igen, tehát akkor maradjunk annyiban, hogyha tényleg arról van szó, hogy mindenkinek a szerint, ami szerint ő neki az szükséges, akkor miért volt ezekre a reklámokra egyáltalán szükség? Hogy itt belépett egy állami szektor, és az állami szektornak plusz igényei voltak a társadalommal kapcsolatban? Őneki voltak feleslegei, amiktől meg kellett szabadulnia, meg ő rád akarta tukmálni a tejfölös túrót? Én úgy tudom elképzelni, hogy a bőrcserzés vagy a cipőtalp gyártás műveletében a folyamatok során egyszer csak nagyobb mennyiségű túrószerű anyag halmozódott fel, amit valaki véletlenül meg mondjuk lenyelt, amikor belezuhant egy ilyen kondérba, és azt mondta, hogy gyerekeknek olyan íze van, mint a túrónak, és akkor ebből csináltak valami eszközt, valami szert, mondjuk a túrórudit, vagy a tejfölös túrót, és akkor hopp, most mondtam egy létező márkát, úristen, visszaszívom, tehát valami egészen más dolgot csináltak, mint amire hivatott volt, mégsem lehetett a szemétbe önteni, hanem fel kellett használni, mint élelmiszert, és erre kellett akkor ugye már reklámnak is lennie. Hello fiúk, szia lányok, a mi szakmánk vár most rátok a... Találjátok ki, mit gyártanak ezek a gépsorok. Papír, papír, papír! Téged vár a papírgyár. Az mi volt? Téged vár a papírgyár. Téged vár a papírgyár. Írhatsz rá, vagy vághatod, ide-oda hajtható. Hé, ez nem akármi, könnyű vele bánni, egyszerűen bomba jó. Ez biztos, hogy geszti volt. Igen, ez egész biztos, hogy. De a cigis társadalmi célú hirdetés is, azt gondolnám, hogy ha csak nem lett volna, akkor még 6 éves, vagy valami ilyesmi. Magyarországon geszti olyan lehet, mint mondjuk a náci Németországban Leni Riefenstahl. Vagy túloztam? Lehetséges. De nem, hát a mai Magyarországot se lehet összehasonlítani a náci Németországgal, ahogyan Gesztit se lehet összehasonlítani Leni Riefenstahllal. Azt hiszem, hogy a helyi értékeknek a betartásával ez az analógia még működhet is. Folytassuk a mi kis listánkat. Méghozzá a 8. helyről, ugyanis a 10. helyezett a minden idők legförtelmesebb, legvisszataszítóbb propagandafilmjeinek a top 10-es listáján a Libanoni keringő volt, a 9. pedig a Szikó. A 0629986986-os SMS számon lehet hozzánk szólni. Ez a Rádió Caféti, a hét mesterlövészét halljátok, a mikrofonok mögött Puzsér Robertet és Magyar Dávidot. Még a következő másfél órában számítunk a figyelmetekre, és fogjuk ismertetni azt a listát, amely a mi szerintünk legförtelmesebb propagandafilmeket tartalmazza. Mai listánk 8. helyének birtokosa. Nem más, mint a Ryan közlegény megmentése. Most itt sokan felkapják a fejüket éppen, miközben vágják a hagymát a délutáni ebédhez, hogy micsoda a Ryan közlegény, az mitől gusztustalan propagandafilm? Na mitől is? Hát talán attól, hogy a legvisszataszítóbb nacionalista propagandafilm, amit az életemben láttam, főleg az az utolsó 10 perc, amikor ott kimennek a temetőbe, és ott betiszteleg a sír előtt, és rázúmol az amerikai zászlóra, és úgy pásztáz a sírok között, hogy a kereszteknek a sorában azért a Dávid csillagos sír az jól látható legyen, hogy itt a zsidók is meghaltak. Még fekete keresztek is kellettek volna, hogy tudjuk, hogy igen, feketék is meghaltak. Feketék is meghaltak, igen. Ez a politikailag korrekte, mindent meg kell mutatni. A tökéletes politikai korrektség jegyében, az a kis osztag, amelyet ugye Miller százados a Tom Hanks vezet, az is gyakorlatilag reprezentálja a komplett amerikai társadalmat, van benne olasz, van benne nagyon vallásos, konzervatív, republikánus keresztény srác, van benne zsidó, tehát, hogy, és ők igazából ők azok, akik a történelemnek a jó oldalán állnak, és ennél visszataszítóbban ezt kifejezni én még nem láttam filmvásznon, mint tette Spielberg a Ryan közlegény megmentésével, túl azon, hogy sértő és minden nézőt arcul köp azzal a koncepcióval, mely szerint az amerikai hadvezetés az a vonalak mögül egy komplett osztagot foglalkoztat és mozgat be az német vonalak mögé annak érdekében, hogy kihozzon valakit, egy srácot, akinek már meghalt két testvére, vagy három testvére. Azzal a szörnyű hazugsággal jönnek, hogy egy olyan totális háborúban, mint amilyen a második világháború volt, ahol városokat bombáztak porrá, mint például a Dresdát, Hiroshimát vagy Nagasakit, de tényleg porrá, tehát szó szerint eltüntették ezeket a városokat. Vagy Tokiót például. Hogy egy ilyen háborúban azzal foglalkozott az amerikai hadvezetés, hogy ki kell hozni Ryan közlegényt a frontvonalról, mert az nem lehet, mert hogy az anyja elveszítse ezt a gyermekét is, hiszen már hárman meghaltak. Úristen, szegény anyuka mit fog gondolni, ha meghal a Ryan? Tényleg annyira sértő. Tehát komolyan, amit a Spielberg előadott ezzel a filmmel, az minden épeszű és azt mondom, hogy 12 évesnél idősebb néző számára sértő és megalázó. És megjegyzem, ettől ez a film még óriási, megint csak fantasztikus látvány elemekkel, olyan a partra szállás benne, hogy az igen, az kérem, igen, az meg van csinálva, tehát az egész film fantasztikus, de nekem az utolsó 10 perc veri le a biztosítékot, tehát nálam tényleg ott szakad el a cérna. Az egészet végignézem, persze húzom a számot, hogy milyen nevetséges ez a koncepció, de a végén ez a már háború párti propagandába csapált a film abban az utolsó pár percben ott a temetőben, ott tényleg ott fölfordul az ember gyomra. Tényleg förtelmes. És hát főleg az, hogy az eszközöknek, az ilyen kifinomultságával, bizonyos jeleneteknek, és bizonyos pillanatoknak, és bizonyos szituációknak az ilyen mesteri megvalósításával, mindeközben pedig egy ennyire förtelmes koncepcióval és ilyen gusztustalan, visszataszító, nyálban úszó pillanatokkal, hogyan lehet ennyire diszonáns élményt létrehozni? Mert olyan nagyon erős elemekben bővelkedik ez a film, mint például, hogy más ne említsek, amikor egymással szemben állnak egy falnak a két oldalán a németek és az amerikaiak, és nem is tudnak egymásra, és egyszerre ledől a fal, és ott állnak egymással szemben, és elkezdenek üvölteni egymással, hogy mindkét oldal le akarja fegyverezni a másikat, hogy azonnal tegyék le a fegyvert. És a levegőben megjelenik valahol az erőszaknak a szelleme, hogy itt valamelyik oldalon meg fogják húzni a ravaszt. És az a hangulat, tehát ahogyan azon, abban a szituációban örvénylik a halálfélelem és az agresszió ezekben a hősökben, és ahogy megy föl a pumpa, és mindkettőjükben megy föl az adrenalin, és tudjuk, hogy lesz egy kritikus pont, ahol valamelyik oldalon elkezdenek lőni. És történetesen az amerikaiak kezdenek el lőni, és egy szálig lemészárolják a németeket, de pusztán azért, mert egy kicsit jobban féltek, mint a németek. Tehát, hogy a félelem, ahogy az agresszióhoz vezet, annyira erőteljesen tapintható, vagy például az a pillanat, amikor a zsidó hősünk meghal, amikor az a bizonyos német, akit előtte már egyszer elfogtak, és utána elengedtek újra, az megöli őt, és amikor szúrná át a mellkasát azzal a késsel, vagy az egy szurony, és azt mondja, hogy álljunk meg, végig, de ne, ezt ne folytassuk, és tehát ő úgy csinál, ki akar lépni ebből a szituációból, mintha egy játék lenne. És abban a pillanatban lehetett érzékelni, hogy amikor egy ember megöl egy másik embert, annak a mélyén olyan mélységes intimitás van, amilyen a szexualitásban soha és sehol. Tehát, hogy ez valami, hogy egy emberhez, amikor megölöd őt, és nem aljasokból ölöd meg, pusztán a túlélésért, a háború logikáját követve, akkor olyan közel vagy, mint a szeretője se soha, mint az anyja se soha, amikor megszüli. Az is egy annyira erős pillanat. És mondom, a film tele van ennyire erős pillanatokkal, úgyhogy olyan mélységesen el vagyok keseredve, hogy a Spielberg kitette ezt az amúgy nagyszerű filmet egy ilyen sötét, ordinári politikai koncepciónak. Lehet, hogy így kapott rá plusz 100 millió dollárt. Hát, szóval van úgy, hogy az embernek le kell feküdnie ezzel azzal, hogy megvalósítsa az álmait. Hát most ő így tudja. De biztos ezt? Hát, én csak azt, menteni ez próbálom, hát most valami jót is kell róla mondani. Meg az első fél óra, a partra szállás. Igen. Hát az a első fél óra, azért rettentő hálásak vagyunk Spielbergnek, mert aki azt az első fél órát látta, az valószínűleg soha a rohadt életben nem akar háborúzni. Tehát reméljük azt, hogy a háború csinálók is, a fegyvergyártók is, a politikusok is mind-mind látták azt, és legalábbis, hogyha csak 10 centivel távolít el minket, az az egy jelenet a következő háborútól, amiben majd meg kell döglenünk, akkor ehhez, már nagyon hálásak vagyunk. Ehhez szükséges némi empátia is, tehát én nehezen tudom elképzelni azt, hogy azok, akik a frontra küldik az embereket, és maguk nem vesznek részt a harcban, mint ahogy egyébként tették azt annó a királyok, akik elől lovagoltak be egy csata együttközetbe, szóval ma nem így van, hanem atombiztos óvóhelyekről nyomogatják a gombokat. Ezek az emberek nem foglalkoznak azzal, hogy milyen egy partra szállás, hogy milyen belemenni a darálóba. Szerintem őket egyáltalán nem érdekli őket. Az érdekli, hogy ezt a projektet végre kell hajtani, ennyi veszteség lesz, de ennyi a várható profit, kész. Szóval visszataszító a filmnek az a szelleme, és visszataszító a filmnek leginkább az utolsó 10 perce, amelyben a tisztelgés, az amerikai hősök és az amerikai világrendnek a megteremtőjét, ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy Amerika exportálta a saját társadalmi berendezkedését Európába. Tehát, hogy tulajdonképpen erről szólt a második világháború. Itt nem pusztán arról van szó, hogy legyőzték Hitlert, nem pusztán arról van szó, hogy meghaltak kvázi a hazájukért, hanem meghaltak egy olyan világrendért, amely Amerikát jelenti. Tulajdonképpen Amerika gyarmatosította a világot a második világháborúban, illetve a Szovjetunió ugyebár, amit követett a hidegháború, tulajdonképpen a vasfüggöny ennek az Európának, ennek a két felé felosztott Európának a határát jelentette. Amerikának a világban betöltendő gyarmatosító szerepéről szól, és azt énekli meg nagyon nagy mértékben az utolsó 10 perc, amely a Ryan közlegény megmentése című filmet zár. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proud broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming and gave proof through the night. lost you then. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land szinte látjuk a hidrogénezett fürtöket, amint a szilikon hangszálakon megszólal az amerikai himnusz. Ez a soul himnusz, azt lehet mondani. Tehát ez a igazából a korszellemet, meg a tradicionális amerikai nacionalizmust egybegyógyítva csak most hallhattuk igazán. Most az amerikai kulturális gyarmatosítás akkor volt tetten érhető, amikor Király Linda próbálkozott hasonlóval a magyar himnusszal, csak szerencsénkre nem tudta a szövegét. Így nekünk most nincs egy ilyen feldolgozásunk, amit bejátszhatnánk. Hála Istennek! Fantasztikus! De tényleg mi még ezt sem tudjuk, mi nekünk még ennyi sincsen. Hát mert ahhoz meg kell tanulni a himnusz szövegét, vagy papírról felolvasni, de úgy nem lehet kiállni, hogy nem tudom és nem is olvasom. Ez az a bizonyos lista, amelyet ismertetünk ebben az adásban, amely listán a 10 valaha volt legförtelmesebb propagandafilm található. A 10. helyezett a libanoni keringő, a 9. helyezett a Szikó, a 8. a Ryan közlegény megmentése, és innen folytatjuk. A 7. ne te magad légy! A 7. nem más, mint... A Patyomkin páncélos, amely minden idők talán leghíresebb orosz filmje. Szovjet. Jó, hát fogalmazhatunk is természetesen. Németországot is hívhatjuk a harmadik birodalomnak, és akkor valami más jelent. Hát igen, mint ahogy a ma Németország az nem a harmadik birodalom, és a ma Oroszország az nem Szovjetunió. Egy igazán nagy volumenű rendező rendezte, méghozzá Eisenstein, aki annyira nagy volt, hogy az a rendszer nem is annyira komázta. Tegyük hozzá, hogy Sztálin az hírhedt antiszemita volt, és Eisenstein szegény meg éppen zsidó. Lehet, hogy ezért nem sikerült neki nagyon bevágódni a Sztálinnál. Az is egy antiszemita vezetés volt, nem csak a hitleri vezetés. Az nem lehetett egyszerű időszak, amikor minden nagy birodalom éppen akkor azzal volt elfoglalva, hogy a zsidók rosszak. Na most a Patyomkin páncélos az egy megtörtént eseményen alapul, amikor konkrétan a Patyomkin páncélos legénysége fellázad, és hát lázadás tör ki a hajón, és azt vérbe folytják. És van egy olyan jelenete ennek a filmnek, amit, ha Eisensteinről van szó, mindig hivatkoznak, tehát mindig említik, nincs olyan, hogy ne, és ezt mi is fogjuk, ez pedig a lépcsőn való levonulása a katonáknak, a fehéreknek, akik ott lemészárolják az ártatlan civileket. Eisenstein gyakorlatilag megalapozta a modern filmgyártásnak a formanyelvét. Tehát ő volt az, vagy nem is, hát igen, filmgyártás, mert nem filmművészet az, amire használják. Ő abban hitt, hogy ugye egy meg egy az nem kettő, hanem három. Magyarul, hogy a montás két egymás mögé tett jelenet, az kiad valami pluszt, ami a két jelenetben nem szerepel. És ezt iszonyú jól alkalmazza a Patyomkin páncélosban. Konkrétan miért annyira visszataszító és gusztustalan? Mert olyan módon heroizálja ott az embereket, akik egyszerű menekülő ártatlan civilek voltak, olyan módon manipulálja a nézőt, annyira durván, erőszakosan próbál bennünk érzelmi hatást kiváltani, hogy az már arcátlanság. Tehát ami egyébként ez is egy nagyon jó film, ezt is érdemes megnézni, de akkor is pofátlanul módon manipulatív. Ha definiálni akarom a propagandát, hogy mi alapján nevezünk mi itt egy filmet propagandafilmnek, szerintem az a propagandafilm, amelyik el akar adni neked valamit mindenáron. Tehát amelyik ilyen transzparens módon állít teléd valamit, amit nem lehet, nem kérdőjelezhetsz meg. Tehát nem arról van szó, hogy felmutat neked valamit, és hagy egy bizonyos szabad mozgásteret, hogy viszonyulj ahhoz, hanem nem hagy. Gyakorlatilag téged bekorlátoz a saját szemléletének a szűk mesdjéjére. Birkát csinál belőled, akit terelni kell a kordonok között. Na igen, szóval így vált a Patyomkin páncélos a Szovjetuniónak az egyik, ha talán nem legnagyobb és leggigantikusabb propagandafilmjévé. Volt egy olyan jelenet benne, amikor végül a Patyomkinék győzedelmeskednek, felhúzzák a vörös zászlót és kihajóznak a kikötőből. És ebben a jelenetben Eisenstein saját kezűleg, mivel hogy néma filmről és fekete-fehér filmről van szó, saját kezűleg festette a felvont vörös zászlót vörösre. Egyesével minden képkockán szépen bepirosította, úgyhogy ő azért tudta, hogy hogy kell annak a rendszernek a kedvében járni. Igaz, ennek ellenére nem lett sikeres a sztálini Szovjetunióban. Azt mondhatjuk el a Patyomkin páncélosról, amit a Ryan közlegény megmentéséről is, hogy rendkívül kifinomult és brilliáns eszközök valami nagyon sötét és gonosz célszolgálatában működnek itt, és lesznek még olyan filmjeink, amelyekről ezt mondhatjuk el. Hello, Leo! Hello, Leo! Hello, Leo! Hello, Leo! Hello, Leo! Hello, Leo! Na hát ide torkollott ez. Tehát ezért kellett a Patyomkin páncélos, ezért kellett az egész forradalom, ehhez kellett Lenin, hogy hello Leo, ez legyen a vége. Tehát már itt lehetett látni a dolognak a mélységes kudarcát. Tehát nem kellett, hogy ide eljöjjön a McDonald's ahhoz, hogy lássuk, hogy ez így nem működik, ugye? Tehát a hello Leo az már egy mélységesen korrupt állapot. Az a végromlás képest. Volt. Tehát igen, ott tényleg. Le kellett húzni a redőnyt, és azt mondani, hogy zárva. Szóval nem erről volt szó eleinte. Még mindig várjuk a hozzászólásaitokat, 0629986986 az SMS számunk, úgyhogy legyetek szívesek, írjátok meg a véleményeteket, meg a benyomásaitokat mindazzal kapcsolatban, amiket írtunk, mondtunk, meg amik elhangzottak itt az adásban. Sziasztok, napjaink média áradata nem propaganda? Ugyan, hogy ne lenne az. Ez a bajnai féle feldolgozás, kérdezi a kedves SMS író. Nem, ez történetesen oroszul van, bár gyakorlatilag nincs olyan nyelve a világnak, amelyen az internacionále, ugye, hát az internacionáléről beszélünk, ne hangzott volna már el, és amelyen ne lenne felelhető a neten. Az interneten, teszem hozzá. Nem lehet megunni, soha-soha nem lehet megunni. Mi az, amit nem lehet megunni? A tej. A tej konkrétan, itt erről volt szó, a tejet nem lehet megunni, de egyébként létezett ez tejfölben, valamint túróban és egyéb tejtermékekben is ez a reklám. Nyilvánvalóan más képi aláfestéssel. Egyébként én nekem az a benyomásom, hogy ezeket a zenéket, ezeket ugyanaz az ember szerezte. Mindegyiket. Tehát biztos vagyok benne, hogy talán a csirkefalatokat nem, de hogy a cigiset ő ugyanazt szerezte, a műanyagot ugyanazt szerezte, a munkaruhát ugyanazt szerezte, az egészen biztos. Hát nem érhető benne tetten a Tarabi szóda tök ugyanaz, az biztos vagyok. Nem érhető benne tetten a romlott nyugat, az imperialista nyugat hanyatló tudatállapota vagy lélekállapota, hanem ez ugye az igazi jó... Valamiféle ártatlanság. Igen, és ez örömmel teli, és úgy nézünk a jövőbe optimizmussal. Hát a szocializmus önfelett építésének a derűje, az az, ami sugárzik. Ami soha nem létezett. Írjátok meg nekünk a véleményeteket mindezzel kapcsolatban, 0629-986-986 az SMS számunk. Mi kíváncsiak vagyunk arra, hogy bennetek mi maradt meg, vagy mi maradt vissza ebből az egész életérzésből, és hogyan viszonyultok ahhoz a mélységes kontraszthoz, amely egyrészt a meghirdetett elvek, tehát a szocializmusban meghirdetett elvek, valamint ezek között a hirdetések között, illetve hát ezek között a hirdetések között, és napjaink hirdetései között feszül. Reflektáljunk erre egy kicsit. Úgy gondolom, hogy ez az műsor alkalmas erre, amely a propagandáról szól, és a 10 valaha volt legförtelmesebb propagandafilmet tartalmazza. Listánkon a 6. helyezettel fogjuk folytatni a hírek után. A 10. a libanoni keringő volt, a 9. a Szikó, a 8. volt a Ryan közlegény megmentése, a 7. pedig a Patyomkin páncélos. Továbbra is várjuk az impresszióitokat a 0629-986-986-os SMS számon. Ez a típusú ablak egészen kiváló hőszigetelő. Az épületek és lakások hővédelme 30%-kal javítható. Mert ez műanyag. A hangszigetelés is egészen különleges. Mert ez műanyag. Dupla szigetelésű ablaküveg, mérnöki pontossággal illeszkedő elemek, precíz zárszerkezet. Nagyon elegáns külső. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Illúzióink forrása az oxigén, a mindent megalapozó halucinogén. Ezt a világot mutatja meg nekünk. Amint nem élünk vele többé, megszűnnek a halucinációink. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Hagyjatok már! Kíváncsi vagy, mi szól épp a Rádiókafén? Sok módja van annak, hogy megtudd a szám címét és előadójának nevét. Először is védj egy rádiótextes készüléket, mert az kiírja. Ha ez nem kivitelezhető, látogass el a www.radiokafé.hu weboldalra, ahol a rengeteg információ között ezt is megtalálod. És ha minden kötél szakad, küldd el a zeneszót SMS-ben a 0691-220-320-as számra, és a választ pillanatokon belül megkapod. A szolgáltatás díja SMS-enként bruttó 80 forint. Válasz bármelyiket, csak hagyd békés acit. Köszi! Take your head out of your ass. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk! Mennyi SMS-t kaptunk. Sziasztok! Ugyan már azért Eisenstein ennél összetettebb volt. Akkor már Dovzsenko vagy Pudovkin, írja a kedves SMS író. Na hát van, aki legalább többet tud tőlünk a filmről. Köszönjük szépen. Köszönjük, de akkor a Patyomkin páncélos emlékeim szerint 1905-ben játszódik. Szerintem igen, akkor még nem voltak fehérek. Amúgy gratula, üdv, Tom 59. De az volt az a kísérlet, amit hát elég csúnyán vérbe folytottak. Ugye? A cáriak. És arra emlékeztek? Cipőt a cipőboltból. Nagyon igen. Egyszerű. Olyan termékeket reklámozott az elmúlt rendszer, hogy nem volt, sokszor nem volt márkanév vagy cégnév, tehát nem volt brand. Egyszerűen csak az volt, hogy hurka, meg az volt, hogy tej, meg ilyenek. Na igen. Hihetetlen, amikor valami olyasmit reklámoznak, de egyébként ma ennél még van abszurdabb, amikor nincs még termék sem, mert akkor legalább volt a tej, amit meg lehet venni, hogy a hurka. Vagy a műanyag. Igen, vegyél műanyagot. A műanyag, az a termék, hogy műanyag. Az nagyon kevés. De biztos nektek is feltűnt már az, hogy mondjuk volt a Strabagnak jó nagy botránya, és akkor egyszer csak mindenhol Strabag reklámok voltak azokban a médiumokban, amik kritizálták a Strabagot. De nevezzük már meg ezeket a médiumokat, például a Magyar Nemzetben. A Magyar Nemzetben leleplező cikkek jelentek jelent meg a Strabaggal kapcsolatban, és hirtelen megjelentek Strabag hirdetések a Magyar Nemzetben. És ezeknek a helyén eltűntek a cikkek? Eltűntek a leleplező cikkek. Na most kérdem én, hogy mit hirdet ez a Strabag? Próbáltam venni a boltban tízdek a Strabagot, és nem kaptam. Mi ez a Strabag? És én kerestem, hogy hol, meg hogyan, és rájöttem arra, hogy ez a Strabag, ez nekem nem eladó, ez a Strabag, ez állami célból megrendelt, vagyis az állam által megrendelt autópályákat épít. Na de most kérdem én, szüksége van a Strabagnak arra, hogy a Magyar Nemzetben hirdessen azért, hogy Gyurcsány lássa, hogy velük kell autópályát építetni? Hát csak nem. Nem, hát itt arról van szó, hogyha látsz egy olyan hirdetést manapság, amihez nem tartozik termék, akkor tudhatod, hogy itt bizony média klientúra építés zajlik. Vagyis propaganda. Hát, vagyis a legkevésbé propaganda, leginkább a pénz. Itt a hirdetés a legkevésbé fontos. Itt nem a propaganda lényeg, itt az a lényeg, hogy a pénzforgalmat jóvá kell írni egy hirdetéssel, hogy lehessen hivatkozni arra, hogy hát mi ezért a hirdetésért fizetünk. Magyarul korrupció, megvesztegetés. Igen, valójában korrupció zajlik, igen. És hát emlékezhettek például a Postabank botrányra, amikor ugye a Princ az a komplett kommunikációs szivárványt, annak valamennyi pólusát megvásárolta. Hogy is lehet fogalmazni, hogy magyar fórumtól magyar narancsig terjedő spektrumon vásárolt hirdetéseket? Hát ő volt az, Princ Gábor, akit nem érhetett meglepetés. Ki balról is, jobbról is levédte magát, őt nem lehetett hátba döfni. Nem tudott úgy alakulni a politikai klíma, hogy az Princ Gábornak kellemetlen legyen, mert gyakorlatilag ő a Csurka Istvántól kezdve a Népszabadság, Népszava, a HVG, a mindenhol, ő mindenhova bevásárolta magát, ő mindenhol érdekeltséget szerzett, ő mindenhol jó barátokat szerzett, ő mindenhova elhelyezte a saját hirdetéseit, innen is lehetett tudni azt, hogy ő igazából ebben a szituációban nem a Postabanknak a hirdetéseit akarja elhelyezni, nem a Postabanknak akar megfelelő kommunikációs stratégiát kidolgozni, sokkal inkább egyfajta politikai lefedettségre, egyfajta médiaklientúra, szintén egy médiaklientúra felépítésére törekszik. Valójában biztonságot vásárolt magának, azt vásárolta meg, hogy őt senki sem fogja megtámadni, de most nézzük azt, hogy mit csinálnak a nagy... Csak túlmohó volt. Nézzük azt, mit csinálnak a nagy nemzetközi multik. Azok is mindenhol hirdetnek. De azt is mindenhol megtalálod. Ergo, senki nem ír rosszat ezekről a cégekről. Magyarul nincsen szabad sajtó. Tehát propaganda van. Csak olyan cikkek jelenhetnek meg, és erre a legjobb bizonyíték az, hogy ha megveszel egy Magyar Nemzetet, akkor egy teljesen másik valósággal fogod szembe találni magad, mintha egy Népszabadságot veszel. Vagy ha a hírtévét nézed, vagy az ATV-t. Ezek különálló igazságokat, legalábbis ők igazságnak nevezik, de valójában, na most akkor hol az igazság, hogyha mindenki teljesen mást mond, hogyha táborok vannak, akkor mi az igazság? Vannak leleplező cikkek, vannak leleplező műsorok, vagy csak az van, hogy az egyik tábor megrendeli ezt, a másik tábor megrendeli azt, az egyik tábor elhallgattatja ezt, a másik tábor elhallgattatja azt. Nincsen szabad sajtó, hoppá! Amerikában is évtizedekig reklámozták a tejet, írja az SMS író. Milk, it does a body good. Lehetséges. Létezett olyan, hogy nemzetgazdaság. Legalábbis 30-40 évvel ezelőtt még. És amikor túltermelés volt a tejből, akkor érdekelté vált az állam is, hogy ne kelljen mondjuk felvásárolni a tejet, vagy ne öntsék a tejet a tengerbe, vagy a folyókba. Abban az esetben, esetleg a csatornákban, nyilván érdemes volt propagálni a tejfogyasztást, mert hát az nyilvánvalóan léteztek akkor nemzetgazdasági érdekek. Ez a fogalom, hogy nemzetgazdaság, vagy nemzetgazdaságban való gondolkodás, ez egyre inkább kimegy a divatból, ahogyan a globális piac, ahogyan a tőke szabad mozgása egyre inkább előtérbe kerül. Sziasztok! Menjetek rá a sasistván.hu-ra, és ott szemezgethettek az akkori reklámok közül. Jó a műsor, írja nekünk Attila, köszönjük! A francba megint minőségi műsort raktatok össze, jókat vágtatok be. Hogy hiányoztak ezek a reklámok? Ja, fabulon a bőre őre, ezt használja a nyakra főre, mert krémből olyan sok volt. Ja, visi meg ponc. Ezt nem értem. Hozzátenném, ne feküdjön hideg nőre, igen, ezt is ismerjük. Egy szó mint száz, mi ebben az adásban elsőrendűen a 10 valaha volt legförtelmesebb propagandafilmet próbáljuk meg sorra venni. A 10. volt ezen a listán a libanoni keringő, a 9. volt ezen a listán a szikó, a 8. a Ryan közlegény megmentése, a 7. pedig a Patyomkin páncélos. A toplista mai 6. helyezettje. az Akarat diadala című film Léni Riefenstahltól, megint csak egy olyan rendezőről, ezúttal rendező nőről beszélünk, aki megújította a filmgyártást, mint szakmát, mint know-how-t, és megint csak azt mondhatjuk el, amit korábban elmondtunk a Patyomkin páncélos és Eisenstein, valamint a Ryan közlegény és Spielberg kapcsán, hogy hihetetlenül kifinomult és profi eszközöket, kiváló eszközöket alkalmazott valami nagyon alantas cél érdekében. Hát miről vált ismerté Leni Riefenstahl? Arról, hogy imádták a nácik, konkrétan Hitler oda volt érte, és az összes birodalmi propagandafilmet azt vele rendeztették, ő csinálta, és olyan újításokat hozott be, például a 36-os olimpiáról szóló filmjében, aminek az a cím, hogy Olimpia. Például a futók mellett száguldó kamera, vagy a teleobjektív használata, amivel ugye távoli dolgokat közel hoznak, vagy a légi felvételek, ezek ma már teljesen alapnak számítanak, ezeknek semmi különleges nincsen, de ezt ő vezette be, és ő mutatta meg először ezzel az általa bemutatni kívánt valóságot, ami ugye megint csak távol állt az objektív valóságtól, ha létezik ilyen. Nem lehetett könnyű dolga Leni Riefenstahlnak egy olyan birodalomban, amelynek a kultúrpolitikája leginkább az anya és a házi asszony szerepét szánja a nőknek. Leni Riefenstahl ennek ellenére egy tagadhatatlan szakmai és művészi tehetséggel lépett ki a német nőknek, a német háziasszonyoknak a tömegei közül, és vált a német filmgyártás első számú egyéniségévé. Akire máig hivatkoznak, és akitől egy komplett szakma tanult. Csak nem úgy, mint Eisenstein. Tehát ez a két rendező, ez hihetetlen sokat tett le, és hihetetlen sokat használ ma is az eszközeik közül a filmgyártás. Riefenstahl egyébként először színésznőként próbálkozott, és még hozzá egy Korda Sándor filmben tűnt fel. Majd filmrendezőként is egy magyarral rendezett először közösen, Balázs Bélával, úgyhogy lehet, hogy a náci Németország filmgyártása az Magyarországról lett először így, a Magyarországról kapott egy kis impulzust. Leni Riefenstahl, amikor ezt az Akarat diadala című filmet rendezte, akkor olyan eszközökhöz nyúlt, amelyek aztán később nagyon sok vonatkozásban visszaköszönnek a bolsevik propagandafilmekben, például az 50-es éveknek a propagandafilmjeiben. Hát ez sem titok, hogy a sztálini propagandagépezet, vagy hát akár a Rákosi féle propagandagépezet mennyire sokat merített a Goebbels féle propagandagépezettől. Hát sőt, egészen mai napig használják a Goebbels féle alapelveket, tehát ez sem titok, hogy a mai propaganda és a filmgyártás és a reklámipar az nagyon sok mindent onnan vett, abból az anyagból vett, amit még annó Goebbelszék tettek le. Most ez nem jelenti azt, hogy ez Goebbelszék szellemi terméke, csak éppen ők voltak talán az elsők, akik ezt megalkották, megvalósították. Az Akarat diadala a Nürnbergi pártnapokról szól, tulajdonképpen egy dokumentumfilm, amely megörökíti azt a pártrendezvényt. Az se véletlen, hogy a háború után a háborús bűnösöknek a pere Nürnbergben zajlott. Ez is mutatja azt, hogy milyen mértékben a revansról szólt ez az egész akkori Európa. A cipőt a cipőboltból, nácit pedig Nürnbergben kell elítélni. Bőlésben, igen, igen. Ahogyan a film elején felmutatja, hogy Németország minden szegletéből, gyakorlatilag minden társadalmi osztályból felkerekednek és elindulnak Nürnbergbe, hogy a Führerrel együtt ünnepeljék a náci pártnak az évfordulóját. Tehát ez is egy a társadalmat egyesítő nagy vállalkozás volt az Akarat diadala, amikor aztán a Leni Riefenstahl megpróbálta újra kezdeni a háború után, akkor hát nagyon nem volt könnyű dolga ezzel a teherrel. Hát igen, de semmi más nem tehetett már a háború után, mint a mély tengerben mindenféle tengeri jószágokat, csúszó, ott mászó. Nem lehet baj, tehát igen, biztos, nem lehet baj, igen. Ott biztos nem talál árjákat, meg zsidókat, tehát ott nem tud olyat forgatni, hogy abba belekössenek. Igen, ez a téma, nem terhelt ez a téma, hanem mondjuk mindenféle cápákat, rájákat, medúzákat, igen, tengeri csikókat és egyéb mindenféle jószágokat forgatott. Egyébként azt a műfajt is megújította, tehát abban is valami teljesen újat hozott. Igazából ő neki tényleg el kellett süllyednie szégyenében, azt lehet mondani. Egyébként úgy járt ő, mint ahogy, hát mi jártunk úgy, mint ő annó, hogy mi nagyon keményen belemásztunk a politikába, így a rádiós műsorainkkal, és azért, sőt, rádióból, tévéből is kikivágtak minket, és elvágtuk magunk, vagy ha felégettük a hidakat, így is mondhatnám. Hát Riefenstahl is így volt, csak mi mondjuk nem az ördöggel szövetkeztünk azért, igen, hogy ez igen, megtörténjen. Igen, igen, igen. Mi is egy filmmagazinban kötöttünk ki, vagy hol? Ez a mi tengerünk. Mi is víz alatti halacskákról, meg csikóhalakról. Igen, mindenféle csikóhalakról beszélgetünk itt. Az az érdekes, hogy a Leni Riefenstahl milyen jó partnerre talált József Goebbelsben. Goebbels nagyon-nagyon hitt az innovációban, már ami a filmgyártást, és már ami a propagandának a teljesen új eszközeit illeti. És ilyen módon... És az idő őt igazolta. Abszolút őt igazolta. Azt lehet mondani, hogy Goebbels az akkori propagandájával nem csak a kornak a marketingjének az élharcosává vált, sőt, fogalmazhatunk úgy, hogy a 20. századi marketing technika megteremtőjévé vált, hanem Hollywoodot is bizony lekörözte a filmgyártás terén, számos olyan eszközzel, és számos olyan filmmel, és számos olyan új módszertani elemmel, amely akkor még vagy ismeretlen, vagy nagyon-nagyon szűk körben volt alkalmazott. In uns selbst allein liegt die Zukunft des deutschen Volkes. Wenn wir selbst dieses deutsche Volk emporführen durch eigene Arbeit, durch eigenen Fleiß, eigene Entschlossenheit, eigenen Trotz, eigene Beharrlichkeit, dann werden wir wieder emporsteigen, genau wie die Väter einst aus Deutschland nicht der Schelter hielten, sondern selbst den schaffen mussten. Propaganda és propaganda. Kíváncsi, és mennyire vagyok. Különbözőnek tűnik, és mennyire más a benyomásotok, amikor hallgatjátok, az egyiknek az esetében valami borzongás, vagy valami, akár valami unod gyűlölködés, a másiknak az esetében meg valami édes bús nosztalgia, vagy valamiféle kellemes belső érzés, és mégiscsak ugyanaz a propaganda, bár annyiféle színezete van, hogy néha úgy tűnik egyik-másik, mint hogyha nem az lenne. Kíváncsi vagyok, hogy ha létezne még ez a pécsi kesztyű, akkor vajon belemernének-e vágni egy olyan kampányba, ahol nem azt éneklik, hogy pécsi kesztyű, hanem Hitler üvölt a háttérben a Nürnbergi pártkongresszuson. Na itt arról van szó, hogy Adolf Hitler ezzel a fajta kommunikációval megteremtett, és egyszer is mindenkorra meg is szüntetett. Kisajátította. Igen, kisajátított, és gyakorlatilag tabuvá is tett egyfajta kommunikációs stratégiát. Hitlernek az a fajta önfeledtsége, tehát az ami egyébként nagyon tudatosan kidolgozott önfeledtség volt. Abszolút tudatos volt. Minden mozdulat, aki volt dolgozott. Az, hogy a kommunikációs energiáit szabadjára engedte. Erre csak te vagy képes ezzel egyébként. Köszönöm az analógiát, igazán megtisztelő. Szóval, hogy gyakorlatilag ezt a kommunikációs útirányt ő egyszer is mindenkorra le is zárta. Tehát ma már ilyen módon politikai kommunikációt folytatni, de igazából nem, azt mondom, nem csak politikai kommunikációt, semmilyen fajta kommunikációt folytatni nem lehet. Mert ha valaki így kezd el beszélni, arra azonnal azt mondják, hogy ez fasizmus, nácizmus! Elég. Szóval az a helyzet, nem lehet így, ma már helyzet, ilyen módon nem lehet kommunikálni. Az a helyzet, tabu. Olyan, pontosan erre van szó, hogy olyannyira durva volt és erőteljes és intenzív ez az inger, ez a Hitlernek nevezett inger, hogy tabuvá tette mindezt, és a mai politikusoknak tanítják, hogy messzire kerüljenek el mindenféle olyan gesztust, ami emlékeztethet rá, tehát véletlenül se lehessen. Nincs két kézzel hadonászás. Az is egy szabály, a politikusoknál, hogy minden politikus megtanítanak arra, hogy egykezes gesztikuláció zajlik. Két kézzel nem hadonászol. Tehát, mert vissza kell fogni. Tehát mi fékeket kell építeni a politikai kommunikációba, hogy ne válhass Hitlerré. És itt most nem a politikáról van szó, nem a Lebensraumról van szó, hanem pusztán csak a megjelenés. Igen, elsődleges vizuális ingerről. Igen, igen, itt nem a politikájáról van szó, arról van szó, hogy a leghumánusabb politikát sem lehet ilyen módon, mert nem engedik ma már, mert a közízléssel ellentétes ez a fajta megszólalásmód. Hát na most így jelentek meg azok a politikusok, akik sima beszédűek, behizelgőek, kedvesek, aranyosak, szeretjük őket, és így csesznek ki velünk a legjobban. Hát többek között ezt is Leni Riefenstahlnak köszönhetjük a 6. helyről. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon. Ez a G.I. Jane című film, amelyet Ridley Scott, a nagyszerű Ridley Scott rendezett. Mekkora verseny van itt a legnagyobb rendező között, hogy a legförtelmesebb propagandafilmeknek a listáján előrébb kúsztanak, előrébb törleszkedjenek valamilyen módon. Itt Steven Spielberg, Leonard Eisenstein, Leni Riefenstahl és Ridley Scott verseng egymással a 8-tól az 5. helyig. De Eisenstein az nem Leonard, de mindegy. Ha nem? Szergei Mihálovics. Bernsteinnel kevertem össze. Mindegy, ugyanaz. Az zsidók, ugye már, hogy mondhatunk. Szóval, G.I. Jane, szerintem ne is fecséreljünk rá túl sok szót, nem? Ez egyszerűen rossz ez a film. Szörnyűséges, és megpróbál minket arról meggyőzni, mindössze erről van szó, hogy a nőknek is joguk van a harctéren megdögleni. Igen, a nőknek is joguk van az amputáláshoz, a nőknek is joguk van a gázmérgezéshez. Aknára lépni, felrobbanni, elpusztulni. Aknamezőn megdögleni. A nőknek mindenhez joguk van. Milyen dolog az, hogy a háborúból kihagyják a nőket folyton? Azért az 5. helyezett a G.I. Jane, mert nem egy nyílt frontális propaganda, hanem egy burkolt propaganda. Az egyik a feminizmusban van csomagolva. Igen, a feminizmusban, ami egy nagyon progresszív világnézet, van belecsomagolva a militarizmusnak a propagandája. Tehát ez a legvisszataszítóbb, mert akkor legyen egy nyílt militarista propaganda, talán a 10-es listánkra se fér fel, hiszen itt nagyon erős a verseny. De nem, nem ez történik, hanem ő úgy csinál, mintha a nőknek ez a, hogy mondjam, ez egy fontos társadalmi probléma lenne, a nőknek a fontos társadalmi igénye lenne, hogy ők nem dögölhetnek meg a fronton, és ők is akarnak, ők egyenjogúak akarnak lenni a férfiakkal, mondom, az amputálásban, a fronton való megpusztulásban, a mindenféle nyomorúságos, egyrészt halálban, másrészt a megnyomorodásban, harmadrészt pedig abban a lelki, pszichés sokban, amit végigélsz, hogyha egy háborúban részt veszel. Ami feldolgozhatatlan, tegyük hozzá. Úgyhogy nagyon köszönjük Ridley Scottnak, és Demi Moore-nak, úristen, amilyen rossz színész és amilyen színész egyáltalán. Nem is tudom, tehát hogy így hagyjuk, egy nagyon jó csaj volt valaha. Na, amikor még serdülő voltam. Na, akkor még nagyon-nagyon sokat köszönhettem neki. Hát ez nem maradt így. Úgyhogy 5. helyezettünk a G.I. Jane. Csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a 4. A 4. helyezett ezen a bizonyos listán a United 93 című film. Arról a bizonyos repülőgépről szól, amely a United Airlines-nak a 93-as számú járata volt azon a bizonyos napon, amikor a 2001. szeptember 11-én, amikor a World Trade Center, valamint a Pentagon elleni merényletek lezajlottak. Ugye 4 repülőről beszélünk, de ebből csak 3 ért el a célját. Mert a negyediken olyan amerikaiak ültek, amely amerikaiaknak fontos a humánum, a nemzetük, és megmentették az elnök urat, és megmentették a Fehérházat. Nem titok, hogy ez a 4. repülőgép ez a Fehérházba csapódott volna, hogyha folytathatja útját. Ugye 2 repülőgépnek a World Trade Center 2 tornya volt a célja, volt egy repülőgép, amely a Pentagon, és volt egy repülőgép, amely a Fehérház felé indult végzetes útján. Nem a Camp David felé? Én úgy tudom, hogy a Fehérházba hajtott volna. De hát nem így alakult. Ugyanis a tökös amerikaiak azok átvették az uralmat a gép fölött, és bár nem tudták megakadályozni a repülőgépnek a földbe csapódását, de megmentettek jó pár kormányhivatalnokot, talán néhány minisztert is, amiért az amerikai nemzetnek az örök hálája övezi őket. Na most erről egyébként csináltak egy tévéfilmet is, az meg Flight 93 címen fut. Mind a kettő egyaránt gusztustalan köpedelem. A United 93-nak a premierjére New Yorkba utazott volna az iraki születésű egyik színész, aki egy gépeltérítőt játszik, és nem engedték be az országba, képzeljétek el. Nem engedték, hogy arra a premierre elutazzon, amely filmben ő játszik. Mivel, hogy ő terroristát alapított, tehát akkor ő megízhatatlan, nyilván terrorista. Úristen, milyen rendszer, ez ennyire sötét rendszer. Ez már a legsötétebb középkorra emlékeztet engem, amikor a Rómeó és Júliában valaki Tibáltot játszotta, és utána a parasztok mindenféle kifent kaszákkal megkerkedték a valós éléig, hogy a rohadt anyádat, hát azt a személyiséget, amit csináltál, ne tagadd le! És mondta, hogy én csak színész vagyok, és mondták, hogy ne persze. Tagadd le! Persze, most védekezik, hát ott voltál. Láttuk, hogy mit csinált. Az első vetítések végén egyébként azt a feliratot írták ki, hogy Amerika terrorellenes háborúja megkezdődött, de ezt később módosították arra, hogy mindazok emlékére, akik 2001. szeptember 11-én vesztették életüket. Érdekes, hogy először volt egy ilyen jó, erős, militáns impulzus, hogy megkezdődött a terror ellenes háború, aztán rajta, nem kéne mégiscsak, hát itt azért. Igen, én arra emlékszem, hogy a World Trade Center elleni merénylet másnapján az összes amerikai filmstúdió kiadott egy közös nyilatkozatot, amit az összes stúdiónak az elnöke aláírt, hogy soha többé repülőgép eltérítős filmet, tehát egy dollárt nem akarnak soha az életben kivenni többet abból a borzalomból, abból a rettenetből, abból a tragédiából, ami történt, soha többé repülőgép eltérítős filmet. Igen, erre rá 5 évre megjelent a United 93 című film. És rögtön kerestek is vele 75 millió dollárt. De nem eleget, mert tévéfilmet is készítettek belőle a Flight 93 címmel, tehát itt két filmről is beszélünk, van a mozifilm, a United 93, meg van a Flight 93, ugye a tévéfilm. Hát ennek az összes bevétele, azt gondolom, mind a halottaknak és a különböző áldozatoknak a családját, valamint hát nyilván az ő hozzátartozóikat illeti. Most ezért is csodálatos ez a United cím, mert hogy ugye egyesültek, tehát egyszer csak egységbe ford a repülőgép utas közönsége. Meg valahol a United States-ről is beszélünk, és ne felejtsük el, hogy ez egy magáncég, ugye a United Airlines-ról beszélünk, tehát ez reklámként is értelmes. Bár annyira jó reklám nem lehetett nekik az, hogy egy gépüket eltérítették, de minden esetre az a lényege, tehát az üzenet, ami miatt ez ilyen szörnyű propaganda, hogy egyszer csak az utas közönség egységesen lépett fel, és így esélyük lett volna megmenteni magukat, illetve az országot, és erre van szükség, egységre. Igen, fogjunk össze a terrorizmus ellen. Vétel, vétel. Reklám a Rádió Cafén. Amit megőrzök, abban halandó vagyok. Amit megosztok, abban múlhatatlan vagyok. Amiről lemondok, abban halhatatlan vagyok. Amit feláldozok, abban örökké való vagyok. Puzsér Robert Forrás című kötete Magyar Dávid fotóival és Müller Péter ajánlásával még kapható a könyvesboltokban. Reklámot hallottatok. Jó vételt kívánunk. Kedves Robi, írja nekünk az SMS író, ha sokat nácisztok és fasisztáztok, még végül ezt a műsorotokat is megszüntetik a szocliberálisok, írja a kedves SMS író. Hol vannak? Nem látom nem őket. Nem tudom, milyen szocliberálisokról beszélsz, milyen szocliberálisok léteznek, ilyenek, hogy szocliberálisok. Én úgy tudom, hogy a felszámoló biztos megszüntette ezt a kategóriát, de Gyurcsány Ferenc óta nincsenek szocliberálisok. Gyurcsány olyan volt, mint egy atomvillanás, igazából olyan, mintha a bal oldalon felrobbantottak volna egy atombombát, és az egész politikai váltógazdaságot egy kategóriával jobbra tolták volna. Hirtelen a Fidesz lett a baloldali párt. Ráadásul annak köszönhető, hogy Gyurcsány most szerepel az MSZP listáján a negyedik helyen, így gyakorlatilag a következő 20 évre, amíg ő él, itt nem lehet baloldalról beszélni. Tehát amíg ő van, addig nincs baloldal. Hát igen, ez a Gyurcsány land még legalább 5 hónapon keresztül tart, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Mi nem vagyunk optimisták, egy valami biztos. Más kérdés, hogy amit én az ATV-n szilveszterkor láttam, hogy az új év után, gyakorlatilag az új év percében Fási Ádám körülvéve az ő mulatos szekciójával, Postás Józsival, Bunyós Pityúval, Sláger Tibóval rögtön elénekelték a Székely himnuszt. Az ATV-n, ismétlem, az ATV-n a Székely himnusszal indították az új évet. Tehát, hogy itt azért elindult a csúszás-mászás a megfelelő. A helyezkedés, igen. Igen, tehát igen. Ők is megérezték a légüres térben, hogy itt nincsen oxigén, tehát át kell menni oda, ahol még esetleg lesz egy kéz, ami etetheti őket. A legnagyobb MSZP közeli klientúra építő Fási Ádám, aki gyakorlatilag a Dunatisza köze és a Tiszántúl összes MSZP közeli vállalkozóját maga köré gyűjtötte, akik szerettek énekelni a fürdőkádban, és fölkínálta számukra a lehetőséget, hogy énekelj a televízióban. Ő a éjfél után, szilveszterkor a határon túlélő magyarokra emlékezett, és elmondta, hogy az, amit ők kiállnak emberségből, magyarságból, az példa kell, hogy legyen mindnyájunknak. Úgyhogy ha már a propagandánál tartunk, daliás időket élünk most is, tehát itt körülöttünk csattog a történelem félelmetes számszeríja, hogy így fogalmazok, hogy ezzel a teljes képzavarral éljek. Bármelyikötöket bedarálhat bármelyik pillanatban, hogyha nem vigyáztok. Egy valami biztos, hogy az irány az most jobbra van, mi maradunk itt ahogyan eddig is, a 98.6-os frekvencián, és folytatjuk azt a toplistát, amely a 10 valaha volt legförtelmesebb propagandafilmet tartalmazza, amely listánkon a 10. volt a libanoni keringő, a 9. volt a Szikó, 8. a Ryan közlegény megmentése, a 7. a Patyomkin páncélos, a 6. az Akarat diadala, az 5. a G.I. Jane, a 4. pedig a United 93. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. A Rambó második részéről beszélünk. Azért pedig beszélhetnénk a harmadikról is, de akár a Rocky 4-ről is szerintem. Tehát itt ez nem egy film, hanem egy egész kis család. Egy egész Stallone-ségről beszélünk itt most. A Stallone-ével kapcsolatban nem titok, hogy ő nagyon republikánus. Nem titok, hogy ha van olyan színész, Ronald Reagan után közvetlenül, aki sokat tett azért, hogy a republikánus párt sikeres legyen Amerikában, és hogy a hidegháború az minél kegyetlenebb erővel folyjon. Minél hidegebb legyen. Egyre hűvösebb legyen, igen. Akkor az maga a Sylvester Stallone. Ő az, aki érdekes módon a Rambó 1 után, amelyik egy meglehetősen amerikakritikus film volt, sokféleképpen értelmezhető. Én a Rambót azt már nagyon sokféle. Egyébként a Rambó első része az egy, ne is beszéljünk arról, hogy a Rambó első része, ugye a Rambó című film. A Rambó című film az egy nagyon jó szellemű film, én azt gondolom. Többféle szemlélettel is lehet közelíteni hozzá. Egyrészt lehet úgy is szemlélni, hogy az egy pacifista film, amelyik arról szól, hogy az amerikai veterán, aki a háború borzalmaitól, a háborúban átélt rettenetes emlékektől nem tud szabadulni, és képtelen visszailleszkedni az amerikai társadalomba. Ilyen értelemben hasonló film, mint mondjuk a Taxisofőr. Ez így, ilyen módon egy ilyen pacifista baloldali filmként is értelmezhető. De értelmezhető egy jobboldali filmként is, miszerint a veterán, aki a hazájáért harcolt a tengeren túlon, és hazajön Amerikába, és az amerikai társadalom, a jólétben tespedő amerikai társadalom nem fogékony ő rá, nem kínál neki semmilyen életesélyt, és ezért ő kikattan, és akkor ennek az elkattanásnak, és ennek a békés erőszak demonstrációnak, ami a Rambó 1-ben zajlik, tulajdonképpen arról szól, hogy ő elszabadul, és egy nagy álmokfutást visz véghez ez a John Rambó, de nem öl meg senkit. Tehát szigorúan nem öl meg senkit, csak jelezni próbálja. Tehát egy ilyen nagy segélykiáltás. Így is értelmezhető. Ez így inkább egy jobboldali társadalom, de mindenképpen egy korrekt tartalom. Tehát azt lehet mondani, hogy ha úgy értelmezzük, a Rambó az egy korrekt tartalmú film. Na most ezután elkövetni azt, hogy ezt a csávót visszaküldeni Vietnámba sárgákat ölni, ami a második részben történik, ez egy minősíthetetlen gyalázat. Igen, és ez az, amikor valaki szemen köpi azt, amiből lett. Tehát, hogy megcsinálják a Rambót, majd a Rambó 2-t, ami szöges ellentéte az előzőnek. Tehát... És ilyen filmet nem tudunk, tehát erre példát sem tudunk, írjátok meg nekünk, legyetek szívesek, ha tudtok ilyen példát, 0629-986-98 az SMS számunk. Írjátok meg nekünk, tudtok-e olyan filmet, amelyiknek a második része az lerombolja az első részt, de nem úgy értve, hogy sokkal rosszabb, hanem úgy értve, hogy az ellenkezőjét állítja. Tehát, hogy meghazudtol minden értéket, amit az első hordozott. Ilyet mi nem tudunk. Tehát tudunk néhány filmet, ami jobb, mint az első, tudunk sok olyan második részt, ami rosszabb, de olyat, ami a antitézise. A kettő, a második rész antitézise az egynek, olyat nem tudunk. Szerintünk csak a Rambó az ilyen. Ha tudtok ilyet, akkor írjatok nekünk. De valójában egy furcsa recept rajzolódik ki ebből, az, hogy Rambó nyilván azért van megzavarodva, mert nem ölt még elég sárgát. Tehát az a baj, hogy nem tudta őket elég intenzíven írteni, és hogy vissza kell küldeni, hogy folytassa. Aztán jön a Rambó 3, ami szintén egy rossz vicc, ott már Vietnámba küldik el. Ott már Afganisztánba küldik el. És milyen érdekes, de várjál, hogy... de akkor még nem az amerikaiak voltak Afganisztánban, hanem a szovjetek. És ott John Rambó a mudzsahedinek oldalán harcol, azoknak a mudzsahedineknek az oldalán, akiknek a radikálisabbjaiból később lettek a tálibok, akik ellen ma Afganisztánban zajlik a terrorizmus elleni háború. Tehát akkor Rambó az a iszlám szélsőséges fundamentalista terroristáknak az oldalán harcol a Szovjetunió ellen Afganisztánban. Milyen érdekes, hogy ahogy változnak a politikai érdekek, Rambót mégse érezzük azt, hogy egy gonosz oldalon harcol. Akkor az volt a jó oldal. Aztán egy kicsit változott a politikai helyzet, és hirtelen most már ez a jó oldal. Hát ahogy Osama Bin Ladent is a CIA képezte ki, tehát most ez olyan dolog, hogy akkor a propaganda ezt kívánta meg, ma meg azt kívánja meg. A lényeg az, hogy a néző, aki ezt befogadja a televízión keresztül, abban ne keletkezzen ezzel kapcsolatban diszonancia, ő csak fogyassza, mint a reklámokat is. A kis Vuk érkezett a válasz, és nem tudunk vitatkozni. Igen, igen, igen, valóban sikerül. Lesütött szemmel ismerjük el tévedésünket, valóban van még példa. Nem ismertünk rá gondolni, tehát igen, nálam a kis Vuk az olyan, hogy tényleg úgy beletaszítottam a tudatalattimba, elfojtottam, gyakorlatilag nem tudok róla, olyan tabu ez számomra, mint a libanoni keringő főszereplőjének a libanoni vérengzés. Nem csak azért, mert háromszéki vagyok, írja nekünk a kedves SMS író, hanem egyébként is forog a gyomrom, amikor hallom a lakodalmas székely himnuszt. Az utána következő együttérzéstől pedig hányok. Megalázó és gusztustalan az erdélyekre nézve, írja a kedves SMS író. Így van, és pláne akkor egyébként, amikor az ország 75%-a, ha egy erdélyivel találkozik, aki történetesen mondjuk munkát szeretne vállalni, akkor azonnal leromámozza. Hát meg azután a népszavazás után, ami mögé az a Magyar ATV, meg az egész balliberális média propaganda egy emberként állt oda. Ez a propagandával foglalkozó adása a hét mesterlövészének itt a Rádió Cafén, 0629-986-986 az SMS számunk. A 98.6-os frekvencián hallhattok minket, ki hitte volna, Puzsér Robertet és Magyar Dávidot hallhatjátok. Kedves SMS író kérdése: bocsi, nem lesz újra Szélső Közép című műsor, vagy hasonló még a választások előtt? Jó, hát ez, lenne. Ez nem az, vagy most nem azt hallgatod, vagy úgy olyan érzésed volt, hogy valamit nem hallottál ebből? Én ezt nem is értem, amit a kedves kollégám mond, nem lesz, nem, ilyen soha nem lesz már. Soha, de soha nem lesz, és ilyen nem lesz már soha. Sajnos a Tanú 2 is ilyen, mármint a Megint Tanú is ilyen, ebben nem értünk egyet, az csak egy sokkal rosszabb film, de nem, nem állítja az ellenkezőt. Igen, az csak abban a táborba tartozik, ahol rossz filmek, rossz, jó filmet rossz film követ. Egyébként a Tanú viszont érdemes említeni a propagandával kapcsolatban, mert először is ugye szinte az egész arról szól, hogy nem az a lényeg, hogy mi van, hanem hogy mit mondunk az embereknek. Tehát, hogy magyar narancs az van, az lesz, és hogyha citromízű, akkor is, de van magyar narancs. Nagyon jó film még a propagandáról, a Csillagközi invázió, beszéltetek is róla, igen, de az nem egy propagandafilm, hanem ez egy a propaganda gépezet működését leleplező, mint ahogy brilliás antiutópia. Mint ahogy a Farok csóvája is ilyen. Igen, az is ilyen. Szóval. Vagy a Good Night and Good Luck, ami meg arról szól, hogy milyen az, amikor annyira beindul a propaganda, hogy már olyasmit is be akar darálni, aminek semmi köze nincs hozzá. Folytatjuk azt a műsort, amelyben az a lista zajlik, amely listán a legförtelmesebb propagandafilmeket idézzük fel, és idézzük az emlékezetetekbe, remélve azt, hogy az Isten megóv titeket ezektől. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. Ez pedig nem más, mint a Jud Süss. Na végre! Végre az igazán nagy hal, tehát hogy becsúszott valami, de most azt kérdezitek, hogy úristen, ha ez a második, mi lesz az első? Hát igen, azt majd megtudjátok időben. Hát igen, a Jud Süss. Létezik a jelen kultúrának nagyobb tabuja, mint a Jud Süss című film? És az az érdekes, hogy miközben szólásszabadság van, én nem juthatok hozzá egy olyan termékhez, amiről megvan a véleményem. Megjegyzem, láttuk. Megmondják neked, hogy neked mi legyen erről a véleményed, legyen neked erről a filmről a véleményed, az, hogy ne is akar látni. Na, ennek ellenére azért megnéztük mind a ketten. Ennek ellenére azért megszereztük ezt a filmet méghozzá felirattal. Bár nem sokan vannak az országban szerintem, akik a Jud Süsst látták. Azoknak nagy részével meg nem szívesen vállalnék szellemi közösséget, de ez most más kérdés. Viszont, de teljesen mindegy. Viszont azt gondolom, hogy mondjam, szeretek úgy beszélni egy filmről, és úgy gondolkodni egy filmről, hogy láttam. Bocsánatot kérek. Megjegyzem, az egy ocsmány mocskos propaganda film, nem véletlenül a második a listán, de én nem szeretnék annak az ocsmány mocskos propagandának bedőlni, hogy én ezt a filmet nem nézhetem meg. Igenis, felnőtt ember vagyok, tudok magamra vigyázni, meg akarom nézni, és azt akarom, hogy legyen róla saját véleményem, és nem konzerv véleményem, amit a számba gyömöszölnek. Na igen. Szóval a Jud Süss az egy nagyon-nagyon-nagyon förtelmes, gusztustalan propagandafilm. Azt kell tudni erről a filmről, hogy kifejezetten a Goebbelsnek a felügyelete alatt készült. Tehát ő a forgatásnak, a helyszíneknek a kiválasztásában, a szereplő válogatásban, a forgatókönyv formába öntésében, a színész vezetésben is részt vett. Tehát, hogy ő minden elemében benne, tehát valamelyest Goebbels rendezte ezt a filmet. És hát ez volt az a német film, ahol azt mondták a náci Németország fejesei, hogy a francba van már az, hogy ezek a hollywoodiak ilyen iszonyat nagy költségvetésű, elképesztően profi, látványos hatalmas meggyőző erővel rendelkező filmeket készítenek. Mi is akarunk egy ilyet csinálni, és ebbe aztán oda tette magát a náci Németország, tehát ebben van minden. Ez egy igazi hollywoodi film, csak Németországban készült. Josef Süss Oppenheimerről szól ez a bizonyos film. Ez egy württembergi pénzügyminiszter volt, aki hát visszaélt az állami javakkal, meg visszaélt az államnak a szerepvállalásával, és ezért aztán kivégezték. Ennyit tudunk róla. Egyébként Leon Feitwanger írta meg az ő történetét a Jud Süss című regényben, ami még abszolút nem egy antiszemita pamflet, olyannyira, hogy Leon Feitwanger maga is zsidó. Tehát egy zsidónak a róla szóló regényét dolgozta fel aztán a náci Németország, és gyártott ebből egy politikai propagandát, egy antiszemita propaganda filmet. Az szép. Na igen. Minden esetre azért a film az többet állít annál, mint amit te elmondtál. Nem csak azt mondja, hogy pénzügyminiszter volt és felakasztották, hanem hogy lop, csal, hazudik, kizsigereli a rendes a német nétek. Embert, a dolgos, szorgos német embert, ez igen. A mocskos, undorító, parazita, szörnyű, ez a film egyébként rettenetes. Megint csak és, olyan... a játéka a főszereplőnek. Szóval már-már karikaturisztikus. Tehát, hogyha a zsidó, a zsidó, hogy akarjátok látni, ahogyan ravaszkodik, ahogyan mindig azon töri a fejét, hogy a keresztény ember vérét hogyan szívja ki. Hogy ő mindig a pénz, meg a hatalom. Mennyire nem lehet... Hogyan manipulálja a herceget hátulról, befolyásolja, befurakszik az agyába. De egyébként a herceg is korrupt volt, tehát azt azért jól festette a herceg, le. A herceg, a rendszer, a herceg romlott volt. Ügyelt rá a náci Oppenheimer meg a gonosz, és az más. Tehát a herceg az egy romlott... elkényelmesedett. Igen, de ügyelt rá a náci Németország vezetősége, hogy nehogy már azzal a rendszerrel egyébként próbáljon szimpatizálni majd az ember. Nem. Az rossz volt, velejé korrupt volt, az a rendszer korrupt volt, de a zsidó nem korrupt. Mert ahhoz, hogy korruptá válj, az, hogy korrupt, az azt feltételezi, hogy te valaha valami jó voltál, aztán megromlottál. A zsidóval kapcsolatban ilyesmiről szó nincs ebben a filmben. Az a gonosz, a született gonosz, a kabzsi, a gyáva, alantas, de ugyanakkor mélyen rossz indulatú népfaj, amellyel kapcsolatban a film meg is adja a választ, hogy mi a válasz. A válasz az a apartheid. Tehát egyszerűen nem engedhetjük be falainkon belülre a zsidót. Itt még nincsen szó arról egyébként, tehát ebből is látszik, hogy a magának a végső megoldásnak a tervét azt a náci Németország úgy demonstratíve nem vállalta, tehát itt nem az lett deklarálva a filmnek a végén, hogy ezeket ki kell írtani és meg kell semmisíteni, hanem hogy ki kell rekeszteni őket a német élettérből, egyszerűen külön hát gettókat kell kijelölni, ahol éljenek, erről van szó. Tehát nem élhetnek együtt, nem élhetnek közösen, mert ha egymásra eresztjük a zsidót meg a keresztényt, akkor annak a keresztény nyissza meg a levét. Képzeld el ennek a főszereplőnek az életét, aki elvállalta a náci Németország legnagyobb szabású filmjének főszerepét, a zsidót. Na most ezután ő egyáltalán hogy ment emberek közé? Tehát hogyan vállalhatott bármilyen más szerepet? Ez szerintem úgy ragadt rá utána, mint a szurok. Tehát ez olyan mint Taki bácsi, hogy ez egy oltári jó színész volt, a szerencsétlen Zente Ferenc, és mi lett belőle? Taki bácsi, az ország taxisa. Hát ez lehet hívni karaktergyilkosságnak. Igen, igazából. Van merénylet ember ellen, és az például egy ilyen szerep. Na igen, hát igen, azt lehet mondani, de most, hogy mondjam, azért, ha azt a manírt leveszi az arcáról, akkor ő már nem Süss Oppenheimer, hanem ő már az a ünnepelt német színész, aki olyan mélyre lát le a zsidó lélekbe, hogy el tudja sajátítani. Gyanúsan hitelesen adta elő. Ez egy kicsit rákosista logika, ugye? Úgy gondolom. Fent vannak a listáitok a Rádió Café honlapján. Leélném veled az életemet, Robi. Úristen, ilyen SMS-t kaptam, és G írja nekünk. Reméljük, hogy nem Gáborról van szó. Egyébként úgy tudom, hogy nincsen, de majd gondoskodunk róla, majd fordítunk erre is figyelmet. Szia, Robi! Következőleg Szívtiprók munkásságából össze lehetne rakni egy másik top 10-et? Antonio Banderas, Christian Slater, Brad Pitt, Edward Furlong. Nem lehetne. Nem hiszem. Ebbe nem hiszek. Sajnos nem. Maradjunk abban, hogy ez egy olyan toplista, amely a legförtelmesebb, valaha volt legförtelmesebb propagandafilmeket tartalmaz, amely listán a 10. helyezett a Libanoni keringő, a 9. helyezett a Szikó, a 8. helyezett a Ryan közlegény megmentése, a 7. a Patyomkin páncélos, a 6. az Akarat diadala, az 5. a G.I. Jane, a 4. a United 93, a 3. a Rambó 2, a 2. pedig a Jud Süss. Deutschland, Liebe, alles, Liebe, alles. Nem tűnt fel nektek, hogy már hónapok óta listázom a listáitokat a Café Fórumán? Írja nekünk a sértődött Orgyán. Bocsánatot kérünk, feltűnt, és köszönjük a csak tesztelni akartuk, hogy figyelsz-e, hogy hallgatod-e a műsor. Örülünk, hogy itt vagy, és kérünk téged, hogy folytasd áldásos munkálkodásodat, és ígérjük, hogy mi sem csüggedünk. Ez ma olyan propagandisztikusan hangzott, nem? Igen, egyébként. Azt írja a kedves SMS író, reflektálva a múlt és a jelenleg reklámkultúrájára, hogy azért inkább traubit akarunk, mint beszélgetni a hüvelygombáról. Ugye nekünk Gábor. Hát mi megértjük ezeket az ellenérzéseket. És megjegyzem, ha már a jelen marketing kultúráját említjük, akkor nem tudok elmenni egyszerűen amellett a tény mellett, hogy ezt a műsort akármikor hallgatom, van egy gusztustalan köpedelem egy reklám szemét, ami mindig ott van, mindig követi, tapad rá, mint a pióca, valami Forrás című könyvet reklámoznak. Valami rohadékkönyvet reklámoznak benne. Két Niemann Senkiházinak az alkotása, de kik ezek az emberek egyáltalán? Puzsér Róbert, meg Magyar Dávid, kik ezek? Jó, de az egyik gyökér az legalább még írt valamit, de a másik valamit összefotózott, nehogy már, és akkor erre veri magát, hagyjad már. Kár volt ezért nyomtatni, komolyan pazarolni az esőerdőket erre a szemét. Na jó, akkor ennél már sokkal inkább bármi mást. De most komolyan mondom. Következzék ezen a bizonyos listán, amely a propaganda filmeket tartalmazza, az első helyezett. Azon a listán, amelyen 10. volt a libanoni keringő, a 9. a szikó, a 8. a Ryan közlegény megmentése, a 7. a Patyomkin páncélos, a 6. az akarat diadala, az 5. a G.I. Jane, a 4. a United 93, a 3. a Rambo 2, a 2. pedig a Jude Zsüss. Tehát lássuk akkor, hogy melyik az a film, amely mi szerintünk a legförtelmesebb, a legvisszataszítóbb propaganda film valaha. A csúcsok csúcsa, a mai number one. Ez pedig a Függetlenség napja című színes amerikai akciófilm 1946-ból 145 percben. Roland Emmerichnek a filmje, olyan főszereplőkkel, mint az ezzel a filmmel befutó Will Smith, Bill Pullman és Jeff Goldblum, ugye a fekete, a keresztény és a zsidó. Ők hárman a... Csak ugye, hogy megint kiegyensúlyozott legyen a film. Tehát rendesen egyensúlyozunk ki, igen. Nem, hát pont úgy, mint Starsky és Hutch esetében. Ugye Starsky a tökös zsidó gyerek, akinek a forgótáras pisztolya van, az automata pisztolyra esküdöző keresztény szőkeség, ugye Hutchinson, és hát a főnökük Dobby kapitány, aki pedig feka. Tehát ez a tökéletes Amerika, tehát hogy itt aztán lefedjük a komplett etnikai palettát. Köszönjük Roland Emmerichnek. A film az tulajdonképpen arról szól, hogy hogyan menti meg az Egyesült Államok a világot a betolakodó idegenektől. Tehát itt már nem pusztán arról van szó, hogy jönnek a gonosz nácik, meg jönnek a gonosz iszlamisták, meg jönnek a gonosz büdös kommunisták, és hogy Amerika a világot megszabadítja mindezektől a parazitáktól, hanem itt már arról van szó, hogy jönnek a világűrből akikkel már abszolút nem lehet azonosulni. Ugye legalább az iszlamistákról is el lehet mondani, hogy van egy orruk, meg két fülük, meg két szemük. Meg hát, az már majdnem olyan, mint mi vagyunk. Tulajdonképpen hát, mi is lehetnénk, érezhetnénk ezt. Meg hát figyelj, az iszlamistákkal kapcsolatban még legalább elfben fel lehet tenni azt a kérdést, hogy na jó, de hát miért haragszanak ezek ennyire ránk? Na jó, meg biztos legalább, megbántottuk őket. Ők legalább hisznek Istenben, nem úgy, mint a büdös kommunisták, ugye? Tehát így mindegyikkel kapcsolatban vannak bizonyos kifogások, vagy hogy is fogalmazzak, vannak bizonyos mentségek. Van gyenge pont, igen. Na, de az idegenek. Oda aztán bármit be lehet helyettesíteni, tehát az amikor idegenek, fúj, érted, az lehet bármi, zsidó, cigány, arab, néger, az akárki lehet, kommunista lehet, kapitalista na is igen. Lehet, teljesen. Ezért gyűlöljük a legjobban a Függetlenség napját, mert a Függetlenség napja az a propagandafilm, ami a tökéletes recept valamennyi egyéb propagandafilmhez, üresen van hagyva az ellenségkép, és be van helyettesítve oda valami űrszörny. Az van odaírva, hogy pont, és igen, akkor ki lehet tölteni, mindenki saját pszichéjéből előhúzhat valami. Egy démont, egy igazi démont is behelyettesítheted, de tényleg. Tehát ott üresen van hagyva az a helyi érték, hogy ki a gonosz, és az Egyesült Államok áll a jó oldalon, a gonosz oldalon pedig az űrszörny. És az űrszörny helyére be lehet helyettesíteni ma éppen az iszlamistát, pár évtizeddel ezelőtt ugye a kommunistát, de hát jöhet akármilyen ellenségkép. Ez a tökéletes recept. És megjegyzem, az Egyesült Államok az, aki talán, akinek az elmúlt, mit tudom én, 20 évben a lehető legtöbb nemzetközi konfliktust köszönhetjük. Tehát a legnagyobb hullámokat kavarja folyton a világpolitikában, vagy a globális politikában, és mégis ők azok ebben a filmben, ugye hát ki más, mert hát senki más nem alkalmas arra, hogy megmentse a bolygót. Tehát ez az amerikai néplélek, és hát hogyan lehet ezeket eltörölni? Egy számítógépes vírust kell juttatni az UFO-ba bele. Ez már önmagában, hogy ennyire gyermetek, primitív, ócska, szutykos megoldással próbálkoznak. Konkrétan itt írja az SMS író, ismeretlen idegen technikát csak is IBM kompatibilis vírussal lehet elpusztítani, pont azzal az IBM kompatibilis vírussal, amely IBM többek között annak a lyukkártyás rendszernek a működtetésében is részt vett, amellyel szortírozták a zsidókat Auschwitzban, ugye, amint azt tudjuk, ahogyan a transportokat szervezték és intézték, ahhoz is IBM kompjútert használtak. Ugye ez az az IBM kompjúter, amelyel az Egyesült Államok kiirtja és megsemmisíti a világűrből érkező idegeneket. Köszönjük. Köszönöm, annyira köszönöm, van Isten, van igazság, éljetek soká, jó egészséget, írja nekünk Kata. Ezt a fajta propagandát szeretjük. Ezt a fajta érzést szeretjük. Hízelegjetek a fűrőernek. Igen, ezzel az érzés, ezt az érzést szerettük volna kiváltani ezzel az adással, és örülünk, hogy sikerült. Ez volt az az adás, amely a listát tartalmazta. A listát, amelyen a valaha volt legförtelmesebb propagandafilmek voltak megtalálhatóak. A 10. helyen a libanoni keringővel, a 9. helyen a Szikóval, 8. volt a Ryan közlegény megmentése, a 7. volt a Patyomkin páncélos, a 6. helyezett volt az Akarat diadala, a 5. a G.I. Jane, a 4. volt a United 93, a 3. helyezett a Rambo 2, a 2. a Jutsus, az 1. pedig a Függetlenség napja. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk és figyelmeztetek ránk. Nagyon boldog új évet kívánunk nektek. Mi már holnap itt leszünk újra 3-tól 5-ig, addig is hallgassatok sok rádiókafét. Most zene lesz egy órán keresztül, akkor is maradjatok itt a 98.6-os frekvencián. Mi köszönjük a figyelmeteket. A propaganda miniszter figyel rátok továbbra is. Sziasztok!